سارے مسلمان کامل ہدایت تے نہیں رہ سکتے، ضرور کسے نہ کسے منیو بعض یا اکثر دے اندر کمی واقع ہو جاندی، پر وہ کمی اتھوں تک بھی پہنچ جاندی ہے کہ بعض مرتد بھی ہو جاندے ہیں، واپس کفر لوٹ جاندے ہیں. بعض گمراہ ہو جاندے ہیں، مذہب اہل سنت تو ہٹ جاندے ہیں. بعض یا اکثر صحیح اسلام والے عمل تو ہٹ جاندے ہیں، فسک و فجور چ آ جاندے ہیں. یہ انسان ہے، انہاں ساریاں دی حفاظت دی ذمہ داری اللہ تعالی نہیں اٹھائی. ہاں صحابہ اکرام محفوظ ضرور نے، سارے صحابہ اکرام اگرچہ معرفت دے اندر کمال عمل دے اندر صحابہ اکرام دے درجات دے اندر تفاوت اور فرق ہے، کوئی چوکھی معرفت والا ہے کوئی اس تو گھٹ والا ہے. جو صدیق اکبر دی معرفت ہے وہ حضرت بلال دی نہیں، لیکن وہ انہوں دے آپس دے درجات نے. بعد والے جننے ہیں انہوں سب نالوں وہ ہمیشہ آلہ عرفہ نے، انہوں تو بعد کمی واقع ہونی شروع ہوئی اگرچہ تھوڑی. وہ سلسلہ کمی دا جاری ہو ساری ہو ریا، آج اتھے تک نوبت ہے کہ اکثریت گمراہ، کئی مرتد ہو گئے، فسق و فجور ساڈے جام ہے، بدکاریاں گناہ عام نے. یہ سارا کچھ اس بات دی دلیل ہے کہ مسلمان وچ کمی واقع ہو سکتی ہے، فساد آ سکتا ہے اور آندا ہے، اس تو کس نو انکار نہیں. لیکن جڑا ساڈا مذہب اسلام ہے اس دے اندر کسے قسم دی کمی نہ پہلے دن ہے سی، نہ حالے ہے، نہ ایس ویلے ہے. اسلام وچ کسے قسم دا فساد، کسے قسم دی کمی کوتاہی سمجھن والا کافر ہے. مسلم قوم وچ فساد تے کمی ہے، لیکن وہ بھی جویں میں دسیا ہے بعد والیاں وچ. سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرما کے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب تو اچھا دور میرا ہے، پھر انہاں دے نال والیاں دا، پھر انہاں دے نال والیاں دا. یہ سرکار نے دسیا ہے کہ آپ دے صحابہ دا دور تے محفوظ ہے نا، اس تو بعد نال والیاں دا اس صحابہ دی بنسبت کمی ہوئی، وہ اپنے بعد والیاں تو پھر بھی آلہ، پھر انہاں تو بعد یعنی تابعین تو بعد تبا تابعین جڑے ہیں پھر انہاں دے اندر کمی واقع ہوئی اپنے تو پہلے لوکاں دی نسبت، بعد والیاں تو پھر بھی افضل. لیکن یہ حدیث مبارک دس دی پئی کہ یہ تین دور جڑے آلہ دور ہیں اسلام دے صحابہ دا تابعین دا تبا تابعین دا اور بعض احادیث مبارکہ وچ جڑیاں بخاری شریف وچ بھی آئیاں انتبا او تو معلوم ہوندا ہے کہ اتباع تبا تابعین چوتھا طبقہ جڑا ہے صحابہ تابعین تبا تابعین اتباع تبا تابعین چار طبقے جڑے نا یہ چارے بعد آلیاں دی نسبت آلائن عرفائن ہر طرح دی خیر رکھ دین اور دین اونا وچ کامل سی لیکن حضور سرکار نے صاف فرمایا کہ پھر شر پھیل جانے اور ہر آن والا دن پہلے نسبت بدتر ہونا سرکار نے فرمایا پھر شر پھیل جانا ہے پھر ہر آن والا دن جڑا ہے وہ پہلے دی نسبت زیادہ برا ہونا ہے پہلا ہونا ہے فرمایا سرکار نے اسے حدیث مبارک دے اندر میں مانا بیان کر رہا ہوں الفاظ دی بجائے کہ لوگ گواہی دی طلب تو پہلو جھوٹی گواہی دین گے موٹاپے نو پسند کرن گے یحبون السمانتا موٹاپے نو جسمانی موٹاپے طاقت نو پسند کرن گے کیا مطلب کہ محبت اسے شاید ہی ہونی کہ میرا جسم تے دنیا سمرے تے اندر دے سوارن دی فکر انہاں نہیں ہونی بعد آلیا تے جڑے پہلے صحابہ اکرام تے وہ مبارک دور نے انہاں مبارک دے اندر جسم تے کپڑے دے ظاہر دا خیال نہیں سی ہوندا وہ باطن دا خیال رکھ دے سن اندر دا اپنے اندر دی اصلاح کر دے سن اندروں غلیظ صفتاں کر دے سن جی میں مولانا اجمل صاحب فرما رہے سن بغیرتی ایک بہت بڑی لعنت ہے یہ دل دے اتے سیاہ داغ دھبا ہے اس نو اپنے قریب نہ لگن دینا غیرت چنگی صفتاں پیدا کرنیا دنیا دی حرص اس تو اپنے آپ نو محفوظ رکھنا خالی رکھنا ہاں جی اللہ تعالی دی معرفت نال اپنے دل نو روشن رکھنا تے آخرت دی محبت رکھنی تکبر غرور تو بچنا ہر بھیڑی صفت گندی جیڑی اندروں کڑ لینی وہ لوگاں دا تمام پہرا انہاں چیزاں تے ہوندا سی تے سرکار نے فرمایا جڑے بعد والے یعنی جنہاں نو بدتر لوگ فرمایا گیا انہاں وچ یہ ہونا ہے کہ موٹاپے نو پسند کرن گے کئیاں فرمایا یعنی جسم دا موٹاپا کئیاں آکھیا آرام طلبی محدثین کئیاں اس دا معنی فرمایا آرام طلبی تے سکون تے آرام نو پسند کرن گے محنت کشی تے فاقہ کشی جفا کشی نو پسند نہیں کرن گے صحابہ کرام تابعین جڑا اسلام دے پہلے دور سن مبارک وہ جفا کش لوگ سن جڑا بندہ تن اپنے نو جفا کشی اچ رکھے گا وہ دین دے اوتے چھتی چلے گا آسانی نال چلے گا کیونکہ دین جڑا ہے خود جفا کشی ہاں مجاہدے چلے ریاستاں جاگنا عبادتاں سارا کی پھر جنگاں جہاد ہاں جی حق بولنا دھکے کھانے مارا کھانیاں سارا جفا کشی جیڑا بندہ جفا کشی اچ ہوے گا نا اور جفا کشی نو پسند کرے گا وہ اسلام دے اوتے کاربند بھی زیادہ ہوے گا اور اس نو پسند بھی زیادہ کرے گا تے جیڑا تن پرست تے سہولت پسند تے عیاش ہونا ہے نا تے او بندہ اسلام تو دور نسدا ہے او نا مراد جیڑا نا اسلام دے نیڑے ہونا پسند نہیں کردا کیونکہ اسلام والے پاسے نیری مشقت ہے تاں کر کے ویکھ لو پٹھان قوم جیڑی ہے نا عرب والی قوم انہ دو قوموں نے اسلام نو ساڈے نالوں زیادہ پسند کیتا اور زیادہ چلے نے کیوں جفا کش قوم سی عرب والی قوم جفا کش سی تن پرست نہیں سن ساڈے اور جیڑا طبقہ تن پرست ساڈے وچ ہے جٹ طبقہ جیڑا ساڈے وچوں اسلام نو پسند کردا جیڑا عیاش سہولت پسند نکما نکھٹو نام مراد صرف صوفیاں تے پہن والے فارمی اے انج اسلام تو نس دینے جو میں کان غلیل تو نس دینے ہاں غرد مسلمانہ ویچ کمی آئی بھی ہے آن دی بھی ہے آن دی رہ گی اینا وچو مرتد بھی ہوندے رہن گے، گمراہ بھی ہوندے رہن گے، فسق و فجور وچ ہوندے رہن گے، کسے نوں توبہ نصیب ہو جانی ہے، کسے نوں کس طرح ہونا ہے، یہ ہوندا رہنا ہے. مگر یارو ساڈے اسلام وچ کسے قسم دی کمی نہ ہوئی نہ ہونی. جیڑا اس دے اندر کمی سمجھو کافر ہے. بڑا وڈا تو انمن نقطہ ایک سمجھانا. اسلام دے اندر کمی دا مطلب اے کہ نعوذ باللہ من ذالک، یعنی اسلام اچ کمی سمجھن دا مقصد اے کہ اللہ تعالی اچ کمی ہے، او دے نبی اچ کمی، تے اللہ تعالی دے نبی اچ کمی کوئی نہیں، تو انہاں دے بڑا مذہب اچ کسے قسم دی کمی تے نقصان، کسے قسم دی غلطی، کسے قسم دا وچ فساد نہیں. ہن سجنو مسلماناں دی اصلاح، مسلماناں دی اصلاح کہ جڑے بھٹک گئے انہاں نوں سیدھے راہ تے لیاونا، برے عمل تو روک کے چنگے عمل تے لاونا، یہ تے انہاں لوکاں تے ضروری ہے جنہاں نوں اللہ تعالی نے اس کام دی کافی کامل سمجھ ہدایت عطا فرمائی، او لوکاں نوں سیدھے راہ تے پاؤن، غلط راہ تو بچاؤن. لیکن اسلام دے اندر اصلاح سمجھنی کہ اسلام دے اندر اصلاح دی لوڑ ہے، اے چٹا کفر ہے. ہن ساڈے جڑے ہیں سن پہلے بزرگان دین، او تے اصلاح کردے سن مسلماناں دی. ہن دے جڑے ہیں نا پروفیسر، اے اصلاح کردن اسلام دی. میری گل سمجھا جی؟ او سمجھدے سن مسلماناں دے بعد لوکاں وچ کمی واقع ہو جاندی ہے، تے ساڈا حق بندا ہے کہ نیکی دا آکھیے، برائی تو روکیے، انہاں نوں سیدھے راہ تے چلائیے، تے جنہاں جنہاں نوں توفیق ہوندی سی او اے فرض ادا کردے سن بابا فرید ورگے، او لوگ مسلماناں دی اصلاح کردے سن. اسلام دی اصلاح دا کدی سوچ وی نہیں سن سکدے، کیونکہ او جاندے سن اسلام کامل ہے. اللہ رسول جڑا دتا ہے اس دے اندر ماسا کمی نہیں. او اے عقیدہ رکھدے سن کہ اساں خود اسلام دے چل کے اپنی کمی دور کر لوانگے. ہن انگریز تے انگریزی طبقہ لانتی بےمان جڑا ہے نا، اے رل کے تے انہاں ایک فتنہ اے اٹھایا ہویا ہے جس وچ امت تقریباً دو صدیاں تو مبتلا ہے، لیکن لا شعور ہے بیچاری، لا شعوری طور تے اس فتنے وچ مبتلا نے، اور اے فتنہ ہر گھر دے اندر داخل ہے، اور اے اوترے ستے پئے نے. انہاں نوں کسے دسے، خود مولوی اس فتنے وچ، پیر اس فتنے سب تو زیادہ شکار نے. انہاں دیسی بندیاں دی نسبت، اے جٹ لوکاں دی نسبت مولوی پیر تے حاکم طبقہ، حاکم تے خیر خود ہوئے اسے مطلب جرم دے وہ اولین ذمہ دار نے، لیکن انہاں تو بعد مولوی پیر خود شکار نے اس فتنے دے. کی فتنہ یہ پہ چلتا ہے کہ میاں اسلام جڑا ہے نا اس دے اندر اصلاح کرو. ہاں اس دے اندر بڑا فساد ہے، یہ پرانا اسلام جڑا ہے نا پرانا، اس دے اندر بدلو کچھ، انہوں نواں بناؤ تاکہ وہ جدید زمانے کے ساتھ چل سکے. جدید زمانے کا مقابلہ پرانا اسلام نہیں کر سکتا. ہاں جی کی کرو بن اسلام نو چا بدلو، تے بدل کے تے پھر اس زمانے دے مسلمانوں نو آکھو بھئی ایس اسلام تے چلو، کیونکہ یہ اصلاح شدہ ہے. جڑا پرانا اسلام ہے اسے فساد ہے. یہ فتنہ بڑی اعلی سطح تو ہے، یورپ تو شروع ہویا ہے، حاکم اس دے ٹھیکیدار نے، انہاں ٹھیکہ لیا ہویا ہے. تواڈے پاکستان دی شروع پہلے دن تو ہر حکومت نے مسلماناں نو کافر کرن دا ٹھیکہ لیا ہویا ہے. انہاں لانتیاں نو اگر مسلمان 150,000,000,000,000 بےمان تے کافر تے بے غیرت کرن دا اگر جناب موقع مل جاوے نا تے اس دے سلے دے اندر انگریزاں لانتیاں تو یورپ والیاں تو کوئی پیسے لے لین کوئی سر دے خطاب جہنمی لے لین تے اے اس لے خوش ہوندے نے کہ ساڈا مقصد حل ہو گیا چلو اساں کامیاب تے ہو گئے ہاں بھئی ادھرو کافر کیتن تے ادھرو سانو رقم مل گئی ہے یا لقب مل گیا ہے یہ تواڈی ہر حکومت مسٹر جناح تو لے کے جنوں قائد اعظم آکھ دیو اس تو لے کے تے ہر حکومت اسے کام دے اوتے لگی آوندی تے تا ہون والیاں تے انتہائی زور شور نال اسے دے تے چل رہی ہیں کہ اے اور کامیابی کافی ہو گئی ہیں کیوں کہ ہون اخیر ہے اس لئے ابتدا سی اس لئے ذرا مسلمان ہے چھے علم بھی ہے سی شعور بھی ہے سی دیانتداری بھی ہے سی مذہب دین نال محبت بھی ہے سی تو ہون آخر مسلسل محنت دا نتیجہ کہ آخر اتھے تک نوبت پہنچ گئی نہ آگے علم نہ شعور نہ عقل نہ وہ مذہبی محبت دیانتداری اس واسطے ہون جلدی شکار ہو کے تے روزانہ میرے خیال دے کوئی لکھاں دی تعداد ہزاراں دی لکھاں دی تعداد بےمان تے مرتد تے بغیرت پر بن دے پھر او جڑے بندے پین او کئی داڑیاں وچ ہوندے نے کوئی داڑیوں بغیر ہوندے نے کوئی پگاں وچ ہوندے نے کوئی پگوں بغیر ہوندے نے کوئی چادراں وچ ہوندے نے کوئی چادروں بغیر ہوندے نے کوئی جناب درویشی لائن وچ ہوندے نے کوئی جناب بہو والے طبقے وچ ہوندے نے او ہر رنگ وچ بے ایمان تے مرتداں دے ٹولے ہر رنگ وچ دے ہاں اگر ایمان زیادہ ہے تے اے جٹ طبقے وچ اے میں تواڈی خوشامت نہیں کر رہا مرو اے تواڈے تے اللہ دا احسان ہے میں اس دا احسان بیان کر رہا میری تقریر اللہ دے فضل نال جٹ طبقہ زیادہ سندا مولوی پرا رہن گے پیر بھی پرا رہن گے حاکم تے اونجی پرا رہندے نے تے سرمایہ دار گڈیاں کوٹھیاں بنگلیاں والے او میری تقریر والے پاسے نہیں ویکھو گے الا ماشاءاللہ کوئی ایک ادھا دانا کھجور دا ڈگیا تھلے آ پوے اسلام دی جھولی وچ تے ہور گل اے ورنہ اے ٹنگے ہی رہندے سبحان اللہ ہن ویکھو ایتھے کنے کیڑے بندے زیادہ ہے بیٹھے کون ہے بیٹھے ایو جٹ طبقا ہے بیٹھے ایویں نہیں مولیاں کوشش کیتی ہونی اے اے آوے ہی نہ پیراں ٹل آیا ہونا اے اے آوے ہی نہ حکومت دی ہوئی کوشش ہونی ہے نہ آوے لیکن اللہ تعالیٰ جتھے لایا آوے تے کفر دے اوتے اللہ تعالیٰ نے کوئی عذاب پاؤنا ہوئے تے میں داخل کو لائے ہی آؤں دا ہے وہ پھر کفر آلے تے باطل آلے بھاوے جتنا مرضی ہو کران دے رہے نا اللہ تعالیٰ جڑا کام کرنا ہوئے ہو جاندے ہن ایتھے تو ہڈے سامنے کافلے در کافلے آئے ان دور تو سردی دے موسم دے اندر حجر شاہ مقیم دے جڑے ہونگے کوٹھیاں آلے نا انہاں آکھے ہونا ہے آج ایک پاگل مولی آیا ہے پاگل سارے کٹھے ہو سن ایوے نہیں اے خنزیر بندے خنزیر آدھی نشانی ہوں دینے خنزیر کدی بھی عیاش تے خنزیر لوگ جڑے ہیں نا بھئی مان میں تو ان پہلو دس گیا او سہولت پسند تن پرست طبقہ جڑے ہیں نا او کدی اسلام آلے پاسے نہیں ہوں دا او پرا پرا رہن دے یہ جٹ طبقہ جیڑا ہے یہ حلال اپنی روزی حلال دی خاطر ہر طرح دی محنت مزدوری مشقت کر لیندا ہے یہ پھر اسلام دی جدو گل ہوندی ہے کہ جنت لبنی ہے اللہ تعالی دے نام لبنے اے پھر بھج بھج کے اوندے نے کیوں اے محنت کرن دے تے پہلو ہی آدھی بنے کھڑے ہوندے نے لہذا اینا واسطے جاگنا بیٹھنا سننا جیڑا ہے او کوئی ایڈی وڈی گل نہیں ہوندا تو عزیزم اس لئے فتنہ اے چلدا ہے پیا زور شور نال کہ اسلام جڑا ہے نا اس دے اندر آنکھو میاں اصلاح دی لوڑ ہے تے اینو تبدیل کیتا جائے توجہ تے تبدیلی کیویں نہیں کرو سنو تبدیلی یہ نہیں کرو کہ پہلے نمبر تے مسلماناں نو یہ سبق دیو کہ اسلام تھوڑا جڑا مذہب ہے نا مذہب تے ٹھیک ہے لیکن تھوڑی جی کمی اس وچ ہے کہ اسلام نو قرآن نو حدیث نو شریعت نو سائنس اور عقل دے پیچھے چلاؤ اے اسلام وچ بڑی وڈی کمی ہے تے اسلام دے نال بڑا وڈا ظلم ہے کہ قرآن حدیث دے پیچھے سائنس تے عقل نو چلایا جائے لہذا پہلی اصلاح ہونا اصلاح جنہوں نام دیتا اصلاح دا انہاں ایک کرنے دی کوشش کیتی ہے جڑا حقیقت فساد کہ قرآن حدیث دے عقل تابع نہ ہوئے قرآن حدیث عقل دے تابع ہوئے سائنس دے تابع قرآن حدیث ہوئے اسلام نو سیسی مذہب بنایا جاوے تے اے آنکھو کہ میاں اسلام سیسی مذہب ہے سیسی مذہب دا کی مطلب کہ اسلام اے دعوت دیندا ہے کہ جیڑی گل سائنس وچ آوے وہ تے صحیح ہے جیڑی سائنس وچ نہ آوے او نہ منو یہ لانتی عام سبق پڑھاندے اے لو نام دیندے نے اصلاح دا کہ یہ مذہب کی اصلاح ہو رہی ہے اس اجتہاد کی ضرورت ہے کہ پرانے جڑے مسلمان سن انہوں نے تو سمجھ دینے لانتی لوگ سمجھ دینے کہ او لوگ سن وحشی تے جانور انہوں نے خود اسلام سمجھ نہیں آیا صحابہ اکرام نو اہل بیت نو ائمہ اکرام نو انہوں نے کوئی اسلام سمجھ نہیں آیا او لوگ سمجھ دے سن کہ اصلا قرآن حدیث تے پابندہ او اے سمجھ دے سن کہ پروفیسر تے انگریز لوگ یہ آکھ دینے کہ قرآن حدیث دے مسلمان پابند نہیں قرآن حدیث مسلمانہ دا پابند جدر مسلمان جاوے قرآن حدیث ادھر ہی جاوے جدر قرآن حدیث جاوے مسلمان اندر پیچھے نہ جاوے یہ لانتیاں نے اصلاح دے نام تے پہلا بڑا وڈا فتنہ کھڑا کیتا ہویا ہے سکول اچ ایو سکھایا جاندہ ہے پیا جبکہ اسلام ساڈے تے ایمان جڑا ہے نا وہ ثابت ہی اسرے کردا ہے جس طرح ساڈا عقیدہ یہ ہوئے اسلام دے بارے کہ اصل خدا رسول دے پابند آ قرآن شریعت دے پابند آ ساڈی عقل سمجھ وچ ساڈے سائنس وچ گل آوے نہ آوے اصل خدا رسول دی گل نو ہر صورت وچ قبول کران گے سمجھ آئی نہ کوئی نہ آئی مثلا ادھر ویکھو ہوں اگا اس گل نو ایک عقیدہ جڑا ہے بڑا بھاوے چھوٹی جی گل ہوئے نا عقیدے دی لیکن ہوتی بڑی وڈی ہو کیوں عقیدہ شہ ایسا جی تیلی نہیں ہوتی تیلی ماچس دی ویکھنے چھوٹی جی ہے لیکن جی طاقت ویکھو کنی ایک ماسا گسا کے تسی پورا شہر ساڑ سکتے ہو ایک تیلی دے نال اسی طرح عقیدہ تھوڑا جا جنو سمجھو گے نا بس وہ اگر برباد ہوئے تو سارے ایمان اسلام دا شہر اپنا بندہ سار کے بہ سکتا ہے تے کافر بھی عقیدے تے ایمان تے سٹ ماردا ہے یہ یہود نے سارا جڑے کافر ہیں نا یہ بڑے ہی شیطان نے انہاں دا سارا ٹل ہی اسی گل تے ہوندا ہے کہ انہاں نو کافر کرو انہاں کو نماز نہ پڑھو انہاں کو روزے نہ رکھو انہاں کو حج نہ کرو نہ بھائی حج کرنے کے لیے ہم آپ کو بحری جہاز بنا دیتے ہیں اصا خود جہاز ہوائی جہاز بنا دینے ہیں جاؤ حج کرو موجہ لگو لیکن فرق انہوں نے کوشش کیڑی گل دی ہوتی ایک ایمان کر لو ایمان نکل گیا تو حج کس کام ہوں دیکھو نا تمہیں کس کام تے لانا ہے تو کیڑی گل تے لانا ہے تو کی عقیدہ تو آڈا برباد پر کر دینا کہ میاں بات یہ ہے کہ بھائی یہ اسلام جڑا پرانا ہے نا وہ آخد ہے کہ مسلمان قرآن حدیث دا پابند لیکن بھائی یہ اگر تم قرآن حدیث کا پابند رہو گے تو پھر تو تم جدید دور کے ساتھ نہیں چل سکتے یہ جو اب زمانہ جو آگے نکل رہا ہے تم اس کا مقابلہ کیسے کرو گے تم تو پیچھے رہ جاؤ گے وہ کیا کرام اور تسی جنے یہ کرو کہ اس قرآن حدیث نو اپنے پیچھے چلاؤ خدا رسول نو اپنے پیچھے چلاؤ جدو اپنے پیچھے چلاؤ گے ہوں انہوں نے مقصد کی بھی کافر تے پہلے نمبر تے اسے عقیدے نال ہی ہو جائے گا یہ سوچ آئے گی تو کافر تے ہو گیا کہ مومن واقعی ہے اس دا نہ کہ وہ اپنے آپ کو اللہ رسول دے پیچھے چلاوے جے اپنے خدا رسول قرآن نو اپنے پیچھے چلایا تے پھر تے خدا آپ نو منیا اپنے آپ نو خدا منیا اپنے آپ نو اس رسول منیا کنجر نے وہ خدا رسول نو دے اونے خدا رسول نو منیا لیا چلایا خدا رسول نو جدو اپنے پیچھے کافر تے ہو گیا ہن ایک بڑا بڑا راہ کھل گیا کدا ہر برائی دا ہر کفر دا ہر شیطانی دا کیویں بھئی جدو اپنے پیچھے چلاونا ہے تے جو مرضی کر دے جاواں گے اساں آکھاں گے قران وی ایویں ہی ہے تے حدیث وی ایویں کران گے شیطانی کران گے برائی آکھاں گے میاں قران بھی تو ایسا ہی ہے بھئی دیکھو سبحان اللہ اسلام کھلا مذہب ہے اسی طرح ہی اس دی موٹی مثال تواڈے سامنے پاکستان دا یہ تازہ ترین قانون حقوق نسواں بل یہ اسے دے تحت بنایا گیا ہے کہ ہن چٹا ننگا ہے زنا دا جواز کہ 16 سال تے 16 سال تو کم عمر دی لڑکی اگر رضامندی نال یا کسے نو ریوالور وکھا کے اس تو زنا کراندی پئی ہے دھکے نال یعنی اے جبر کیتی کھڑی خالی مرد جبر نہیں نہ کر دے عورتیں بھی جبر کر دیا لاہور دے اندر تے عام ہوندا ہے یونیورسٹی والیاں 5-7 کڑیاں کٹھیاں ہو کے سڑکاں تے کھلورا نہیں ہیں مطلب ہے گڈی لے کے منڈا کوئی لنگیا ہے اونوں آکھنا ذرا تکا دلوایا جے اونے تکا لواونا ہے اونوں تکا لا کے اندر سٹ لینا ہے نشہ لا کے چک کے لے جانا ہے 5-7 ٹیکے لا کے تے جناب مطلب ہے ساری رات لعنت لینی تے سویرے اونوں مر گیا جیندا جویں دا ہے اونوں اسے سڑک تے سٹ کے تکا لا کے مڑ گئی اے تے اوتھے عام کام ہوندا ہے یعنی اے سکولن واسطے تے کچھ ہے ہی نہیں ہو سکدا ہے ایتھے ہی کئی بندے بیٹھے ہون جڑے انہاں دے واقعات تو باخبر ہون ہاں ہن گھر دے وے بھئی ایمان نال دسو بھئی تساں کی آکھ دیو جڑا سانو خدا رسول اسلام دیتا ہے اس وچ 16 سال والی لڑکی عورت یا 15 والی یا 14 والی اس عمر دی لڑکی جو زنا کرے کیا وہ اسلام دے اندر بے جرم ہے بے گناہ ہے بولو ہے انہوں زانی آکھاں گے اس تے سزا ہے ہاں جی اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو انہوں 100 کوڑا ماراں گے اگر وہ شادی شدہ ہے انہوں سنسار کراں گے ایک موٹا جا مسئلہ اسلام دا ہے ہر بندہ جاندا ہے لیکن گورنمنٹ قانون بنا کے تے کیونکہ وہ خنزیرہ نو سکول سبق کے ملے ہے کہ قرآن حدیث کو اپنے پیچھے چلاؤ بھئی قرآن حدیث کے پابند رہو گے تو ترقی نہیں ہو سکتی اونا خنزیر دے پتران بنا کے سارے ہاں اسمبلی حکومت اسمبلی پارٹیاں ایم کیو ایم پیپل پارٹی ہاں جی مجرم لیگ یہ جنیاں بھی ہیں یہ ساریاں رل کے اونا آکھیا ہے بالکل ٹھیک ہے اگرچہ سانو پرویز مشرف سے نار اختلاف ہے لیکن اس قانون سے تو ہمیں اتفاق ہے نا پرویز کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے لیکن پرویز دا جڑا پیو ہے انگریز اس جڑا بنا کے دینا ہے قانون او قانون جڑا ہے او سانو قبول ہے پتر نال اختلاف ہے پر جڑا پیو ہے او تے ساڈا مشترک ہے اساں مشترک پیو دے خلاف تے نہیں بول سکدے نہیں چل سکدے انہاں ہن سبق جو پڑھایا سی کہ قرآن حدیث نو پیچھے چلاونا ہے قانون زنا دا بنایا ہے تو خنزیرا پولے جے منہ نال آکھیا انہاں آکھیا بھائی ایک تو قرآن حدیث کے بالکل مطابق قرآن حدیث ہے ہی ایسا اور چودھری شجاعت جیڑا ہے اس پھر مناظرے دا چیلنج کیتا ہے ملونڈیاں نو اسا گمبے دل مناظرہ کرو میں ثابت کرنا ہے قرآن حدیث تو مطابق ہے تو سا کیویں آندے جو خلاف ہے ہاں تو پھر میں مثال دتی میں کہا کہ چنگنی دا پتر سی چنگنی جان دے چنگنو کرنا میرا سن دے چنگنی دا پتر سی او لنگ پیا کسے پاسوں آلما دے پنڈ چ باہر نکل کے نہ پرلے پاسے تے کہن لگا اوے مناظرہ کرو میرے نال انہاں آکھے کیڑی گل دا مناظرہ کرے او ساکھے میری ماں جن جڑا کام کردی ہے عین شریعت دے مطابق انہاں آکھیا اوے اونتری دا ایک ری کی جاندا ہے تے میرا سن دے چنگڑیاں جڑا کام کردیاں اے اون دے مطابق تے اگوں آکھے سانو اے دیندا پیا چیلنج بڑی گل پچار بندے کٹھے ہو کے انہوں نے کہا چنگڑی دا پترا ہے کی آکھی جانا ہے کوئی انہاں وچ کوئی سیاں کھڑا سی انہیں آکھیا مرو اے پنڈ ساڈے چ لنگ گیا تے اینو لگ گئی ہوا اینو ہن واپس پھر چنگراں دے ڈیرے تے لے چلو اینو جدو اپنے ماپے یاد آئے اپنی اصلیت یاد آئی انہیں آپ ہی آکھنا میں غلطی دسا جدو لے گئے چنگراں دے اتوں سارا کھاتا انہیں ویکھیا کوئی ادھر ٹول لے کے بیٹھا کوئی ادھر کچھ کرن دیا انہیں آکھیا مول صاحب غلطی ہو گئی جی میں تے اویں ہوا لگی سی تے اون دی وجہ نال کہہ بیٹھا تھا میرا کی تعلق ہے مناظرے دا میرا کدی پیو ہی مناظرہ نہیں کر سکدا تے میں کون اوہن چنگری دے پتر انج دے بھئی کسے اسلام یاد دی ایک کتاب چا ویکھی کوئی مولوی نال بیٹھ کھلو رہیا تے او سو لو گل میں مناظرہ کرنا میں تھاد کرنا اوہ چنگری دے پترا اوے تے کھتری نہیں آکھ سکدا کہ اسلام وچ زنا جائز ہے تو کتھوں ثابت کرے گا اور سکھ تو پوچھو نا کسی سکھ تو کہ وہ 14-15 سال دی 16 سال دی لڑکی ہوے او زنا کرے تے اسلام وچ مجرم ہے کہ نہیں انہیں آکھنا ہے او چگل دے پترو کیویں دی گل کرن دا ہے جی خیر تے ہے اساں باویں کافراں پر تہاڈے اسلام نو اینا تے اساں جاننے ہیں میں قسمیہ بیان دا جی جاؤ سکھ نپ لو تہاڈے ملک وچ سکھ وسدے نے ہندو وی وسدے نے آ سندھ والے پاسے تے بتھیرے نے اوتھوں کسی سکھ تو تے ہندو تو پوچھو اگر وہ اینی گل کر جاوے کہ 15-16 سال دی لڑکی اسلام وچ زانی نہیں شمار ہوندی زنا جے کرے گی تو میں نیویں دانگ بال تو ہن ایہو جانو جدوں لے جایا جاوے انہاں دے اصل ڈیرے تے انہاں نوں وکھایا جاوے کہ ذرا پچھلی اپنی جد تے ویکھو تساں دے نسل ہی ابو جہل دی جے تو پھر انہاں نوں پتہ لگدا او ہو ہو تے ملاں وی اگوں ایڈے لانتی ہو اندے آو اساں کر لینے مناظرہ تیرے نال میں کہ اوتری دے عجیب گل اے بھئی اے تے اسی طرح اے جویں کوئی بندہ آکھے سورج نہیں چڑھیا تے سورج کھڑا ہوے چڑھیا تے آکھے کرو مناظرہ تے ایک میرے ورگا اٹھے تو آکھے آ جا تو ہن میرے نال دا وی کوئی کھوتا ہویا بھئی اوترا کینوں پیانا آ جا بھئی او سامنے جڑا دسدا پیا اوتھے کی تک بندا اے اسے واسطے ساڈے علماء لکھیا ہے اگر کوئی نبی پاک تو بعد نبوت دا دعویٰ کردا ہے جھوٹا جویں نبوت دا دعویٰ ہونا ہی جھوٹا جڑا کردا ہے نبوت دا دعویٰ کردا ہے اور کسے بندے اونوں آکھیا ہے کہ تو اپنے نبوت دی صداق تصدیق واسطے معجزہ رکھا جنہیں معجزہ طلب کیتا ہے یہ بھی کافر ہو جانا ہے کیوں اے دا مطلب ہے کہ یہ سمجھدا ہے گنجائش ہے توجہ نہیں فرمائی نے ساڈے نبی پاک تو بعد نبوت گنجائش ہے ہی نہیں تو مر جدو گنجائش ہی نہیں ہے کیوں رکھنا موجزہ بخا جیڑا یہ ڈر کرے گا نبوت دے دعوے کرے گا بس ہوندا کوئی علاج ہے اسا اوندے کول منگنا نہیں کہ کوئی موجزہ بخا تھا تلوار لے کے سر بند چھڑنا ہوندا بس غرض ہے سنگیو ہن میں عرض پیا کرنا کہ قانون بنا کے زنا دے جواز دا قرآن شریعت نکاح نو جائز کرے او جائز کرن زنا نو تے پھر آکھن اے قرآن دے مطابق یا قرآن اس دے مطابق اے اصل چ اوہی جڑا اصل عقیدہ انہاں نو فتنہ یہودیت دا سکول چ پڑھایا سکھایا گیا کہ میاں قرآن حدیث دے پابند رہن نال ترقی نہیں ہونی لہذا اسلام وچ کرو اصلاح اے فساد اسلام دا کہ اسلام دے پابند مسلمان رہن نا اسلام مسلماناں دا پابند ہوے اے اس دے تحت قانون بنیا ہے معلوم ہو یا اصل جیڑا کفر ہے نا او اے اسمبلی دا قانون نہیں تے نہ اس کفر نالے کافر ہوئن کافر سکولے چھوئن تے پرانے ہوئن اس عقیدے نال ہوئن کہ اسلام میں اصلاح کی ضرورت ہے اسلام کو بدلنے کی ضرورت ہے اے اتھو کافر ہوئن مومن وہ ہے جیڑا اے آکھے کہ میں تے بدل سکنا تے میں نو بدلنا چاہی دے محمد عربی دا دین نہیں بدل سکنا سمجھ آئی نے توجہ نال بولو سبحان اللہ اس طرح جدوں اے دروازہ موگا کھل گیا بوا کھل گیا بھئی اسلام نو اپنے پیچھے چلاونا ہے تے اسلام دے پیچھے ہن انہاں اسلام بن گئے دو ایک ہو گیا اسلام پرانا اور انو آنکھے خبردار جانور تیرا پابند ہے تو تو اپنے مالک دا پابند رہنے کیوں بھئی جانور ساڑے پابند ہوندے نہیں کہ نہیں جیڑے نہیں ہوندے ایسا انہوں دی خدمت بھی نہیں کردے وہ جنگلان جرور دے اور سنو اے بلکہ ایسا دے ساتھ تک جانوران نو پابند رکھنے ہیں جاٹ بندے بیٹھے ہو کھوپے چڑھان دے نے کھوپے چڑھان دے نے ویلنے آن دے اتے پرانے کھو ہوندے سن ڈھگا جوندے سن تے ڈھگے دیاں اکھان دے اتے کھوپا چڑھان دے سن کیوں چڑھان دے سن تے کس ڈھگے نو چڑھان دے سن اس ڈھگے نو چڑھان دے سن جیڑا ادھے ادھے ویخ کے تے خیال ادھے لا کے کھلو رہے ہن چڑھان دے اس مقصد آستے سن کہ نہ اے کدھے ویکھے تے نہ کھلوے اپنے کام وچ لگا رہے بے عقل جانور او کھوپے چا قبول کرے تو چڑھاویں تے پابندی لاویں کہ اے نہ ویکھے تے نہ اڑے تے میری مرضی تے اتے چلدا رہے تے کیا سجنا جیڑا مالک حقیقی منی دے قطرے چ انساناں نو بناون والا ہے تے اے شکلاں دین والا ہے کیا اس دا اے حق نہیں بندا کہ او پابند کرے کہ خبردار اپنی نگاہ تے وی پابندی رکھ اپنے بول چال تے وی پابندی رکھ اپنی حکومت تے وی پابندی رکھ اپنے گھر تے وی پابندی رکھ کھوپے چڑھا کے رکھ کدھے ویکھی نہ تاکہ اڑ نہ جاوے نہیں تے میرے بندیاں دی صف چوں نکل جاوے گا شیطاناں دی صف چ وڑ جاوے گا جہنم دی سزا پاوے گا جے بندہ تو ساڈا بننا چاہنا ہے پھر اکھاں تے کھوپے چڑھا کے چپ کر کے ساڈی مرضی دے پابند ہو کے چلدا رہو او سجنو مومن تے اس پابندی نو خوشی نال قبول کردا ہے کہ ہے جو مالک حقیقی دی طرفوں لیکن جڑا کافر تے منافق ہوندا ہے او لانتی اس پابندی تو اون دی جان جاندی وہ نکل دا ہے تے آزاد ہونا چاہندا ہے کیوں اس واسطے کہ خواہشات دے اتے پابندی رکھنی ایویں سمجھو مرنا ہے جیندیاں مرنا ہے اے مومن قبول کرے گا تے جنت دی آزادی لوے گا کافر منافق ایتھے آزاد رہنا پسند کردا ہے اگا جہنم وچ اللہ تعالی اونوں سٹنا ہے اوتھے اون دے تے نری ہونی ہے پابندی وی انج دی ہونی ہے کہ ایتھے جویں کھان پین پاون بان سون ہر شے چ لانتی آزاد پھردا سی اوتھے ہر شے چ نو مولا پابند چ کرے گا منگے گا اوتھے پانی جیڑا ایتھے پیندیا نہیں سی سوچدا شراب تے پینا پلیت پہ پینا پاک پہ پینا کی پہ پینا ہاں جی اوتھے منگے گا ٹھنڈا پانی ملے گا اینو ابلدا خون پیپ جہنمیاں دی کہ تیری خواہش اوتھے کچھ آزاد سی ایتھے ہن کچھ ایسا کچھ کرانگے الٹ کرانگے مومن ایتھے دنیا دے اندر جدوں اے پابند رہندا ہے اے اپنے آپ نو ایویں سمجھ جانوراں کو کھوپے چڑھا کے رکھدا ہے پابند مولا دا رہندا ہے اپنی خواہش نو آزاد نہیں چھڈدا اللہ تعالی اینو جنت وچ رکھ کے انج دی آزادی دیندا ہے کہ ما تشتہی انفسکم جو تسا خواہش کرو گے اسا اوہی شے بغیر تیری محنت تو پیش کر چھڈانگے ایتھے محنت نہ لینی پیندی ہے اوتھے بغیر محنت تو تیری ہر خواہش پوری ہوے گی ایتھے کافر جڑا ہے او آزاد لیکن اوتھے مرے گا تے پابند ہن کافر تے منافق کتے دے پتر جڑے ہوندے نا اے چاندے آزادی ایتھے اگا بیمان نے انہاں نو اگلا جہان دسدا کوئی نہیں ہوئے تے انے اگاں جدوں دسنا کوئی دل دے انے نے اس ہن او خواہشاں نے اوتے گرد تے غبار تے بدل پائے ہوئے دل دی اکھ اگے انہاں نو اس واسطے اگا کوئی شے نہیں دسدی ہاں جی جدوں اے نہیں دسدی تے اے ہو جاندن آزاد ہوندن تے ہن کوشش کردے نا کہ میاں دین وی انج دا رکھو جیڑا ساڈی آزادی وچ خلل نہ پاوے لہذا توجہ اسلام دے او حصے دین اسلام دے او حصے جیڑے شراب زنا عیاشی بدماشی حرام خوری لٹ کھسوٹ اس دے اندر رکاوٹ بندے نے او آندے نے میاں اسلام وچ کرو اصلاح کیویں اے ساریاں چیزاں پابندیاں وچوں مکاؤ عورتاں تے مرد دے امتیازی احکام کہ کپڑے اونا دے چوکھے تے مرداں دے تھوڑے اونا دے گھر بان اینا دے گھروں بار تے او گھر دے اندر غیر مردہ نال نہ بولن تے فلان، اے سارے امتیازی احکام نے، اے امتیازی احکام جے رہے تے رن تے ساڈے ہتھی چڑھنی کوئی نہیں، جدو چڑھنی کوئی نہیں تے زنا ہونا نہیں، تے اسا دلیاں سوراں دی خوراک کتھوں پوری ہونی، لہذا انج کرو، اے آکھو میاں اسلام وچ اصلاح دی ضرورت ہے، رننا آزاد ہونی چاہیے، اصل او رننا نو آزاد نہیں کردے، اصل او سور دے بچے اپنی خوراک لبنا چاہندے نے، او بگیار بھائی خربوزہ پیا ہوئے گھر تے نال مالک سوٹا لے کے بیٹھا ہوئے تے گدڑ تے محروم ہے، انہیں تے دینیاں بد دعاواں، انہیں آکھنا کل دا مردہ اج مرے، جیڑا خربوزیاں تے ظلم کی دکھا انہاں نو پھرن ٹرن نہیں دیندا، خربوزے تے پھرنے ٹرنے چاہیدے نے، امتیازیات اور سکول دے اندر اے سبق شروع پہلے دن تو، عورتیں شانہ با شانہ چلیں گی تو ترقی ہوگی، وہ اصل شانہ با شانہ چلیں گی تو ترقی نہیں، اصل انہاں دا مطلب ہے شانہ با شانہ چلیں گی تو زنا ہوگا، ہمیں بھی موقع ملے گا، اور میں قسمیہ پیانا جننے اینا گلنا دے حامی ویکھو گے ایک نمبر زانی تے دلے ہوں گے، میں قسمیہ پیانا او ملا ہوئے گا تے زانی ہوئے گا، پیر ہوئے گا زانی ہوئے گا، ہاں جی اونا دیا اپنیاں ٹیکسیاں چلن گیاں، او آپ ہی ٹیکسے ہونگے، حکومت آلے ہون جیڑے بھی پروفیسر ماسٹر اصل اس کیوں ہے گل کر دینے، اور اونا دیکھے غیرت تے پردے دی گل کرو تو انہوں گسا لگ دائیں، کیوں گسا لگ دائیں، کسے پوچھا سی دلیانو، دلیانو کسے پوچھا تو انہوں کدی گسا بھی لگ دائیں، تو ہمیشہ چکلیاں تو باہر موڑیاں تو بیٹھا ویکھی دے تے مچھاں نوں واٹ ہوندا ہے تے جو مرضی کیا ہوندا ہے تساں صرف سخی لوگ ہاں کسی کے ساتھ سختی نہیں کرتے، آزادی بہت اچھی چیز ہے، ہن کسے پوچھیا انج دے دلیاں نوں تہانوں کدی غصہ وی آندا ہے، انہاں کیا بڑا ہوندا ہے، انہاں آکھیا کدوں، کہن لگے جدوں غیرت دی گل کرو، جدوں غیرت دی گل کرو اس لے اساں کھری تک سڑ جانے، سمجھ نہیں لگی قبلہ سے میں قسمیہ بیان نہ، میں جڑی گل کرنا جیڑا ہوئے گا ایمان تے غیرت والا بندہ ہو تے آکھے گا سچ بیان، پر جیڑا سوار دا بچہ روزانہ جال لا کے تے پھسان دے چکر وچ ہوندا ہے نا، اونے آکھنا ککھ نہ رہے چشتی مولوی دا ترقی دے راہ وچ بڑی وڈی رکاوٹ بنا کھڑا، او خسرے دا پوترا سدھی مر بے ساڈا شکار گواہ اے، اسا دلیا اسا ہر پاسو کمانا وی ہے تے وگانا وی ہے، نا بگان دیندا نا کمان دیندا، یہ کی ڈرامہ ہے، ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے، تو سمجھ آئی نہیں کون آئی، توجہ نال بولو ذرا سبحان اللہ، یارو یارو انگریز تے انگریز دی حرام دی نسل پاکستان وچ وسن والے یہ تے نہ سمجھن نہ ساڈے ڈرامے نو کوئی سمجھدا ہی نہیں، اوے اوتری دیو اے جرنل تو لے کے تے انہاں دے اوتے جننے پیو بیٹھے نے اوتھوں لے کے تھلے تک لگے آؤ، اے جننی سکولی نسل اپنے عقل تے ناز کردی اے، قسم و ذات دی جدے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے، اے اپنے جو شیطانی منصوبے سازشاں فتنے جو لین اللہ دے فضل و کرم نال اللہ تعالی ساڈی عقل سوچ نو انہاں دے فتنیاں تو وی اونچا کر چھڑدا ہے، سمجھو اس تو بعد امتحان اگلے دن بیان آیا اور بیان آن دے رہن مسٹر جناح بھی اے ہوئی کچھ بیان دیندہ سی، مسٹر جناح تو بعد آن دی جڑی اگو نسل حرام دی وہ بھی اے ہوئی بیان دیندی رہن دی جنہاں انہوں پیو بنایا ہے، اصلا تو اندہ پیو بنایا ان سکتے سی تیجی گا آہو جیدی بھین کدی خطری نال بیٹھی ہوئے کدی سکھ نال بیٹھی ہوئے کدی چوڑے نال بیٹھی ہوئے جھاٹا کڑیا ہوئے ڈولے شولے کڑیا ہوئے بھیرا صاحب جیڑا ہے وہ نال آکے باو باو گاپ شب مار مائی دے دینا میں کھلے دل کا آدمی ہوں ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے تمہارا بھی حق ہے جب تک عورتیں شانہ بشانہ نہ چلے تو عظمت کی بلندیوں کو کوئی قوم نہیں چھو سکتی موجہ لے موجہ تو اچھی ہو سن میں اچھا ہو سن تو نیوی رہی تو میں تو نیوی رہ سن تو اچھی ہو باجی تو اچھی ہو ہاں میرے کل حوالے پہن ہے بیگ پہ ہے میں انہیں کٹ کے تو آٹے سامنے رکھ شڑنا ہاں آو دیکھو قائد اعظم تقاریر و بیانات چار جلداں دی کتاب او دے اپنے بکواسات دی ہاں جی تے جلد نمبر تیسری صفحہ نمبر 273 دے اوتے ہاں جی آپ دا بیان وی شان ہاں جی آپ پے بھوک دین علی گڑھ مسلم یونیورسٹی مسلم لیگ کے جلسے میں تقریر 10 مارچ 1944 نو خطاب ہے ایک اور نہایت اہم معاملہ جو میں آپ کے ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ کوئی قوم عظمت کی بلندیوں کو اس وقت تک نہیں چھو سکتی جب تک کہ ان کی خواتین ان کے ساتھ شانہ بشانہ نہ چلیں ہم بری رسم و رواج کے شکار ہیں یہ انسانیت کے خلاف ایک جرم ہے کہ ہماری خواتین گھروں کی چار دیواری میں قیدیوں کی طرح محبوس ہوں آکے ساڑی بڑی بری رسم ہے بڑا بہلا رواج ہے جنہیں ساڑیاں گھر بیٹھی رہندی ہیں آکے ترقی کر گئے چکلیں والے جنہ دی موجہ نے ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਓ ਬਣਾਓਗੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਦੱਲਾ ਹੀ ਆਖੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਓ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਜਾਮਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤਕਰੀਰ 'ਤੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਬਲੋਚ ਤਬਕਾ ਇਕੱਠਾ ਸੀ ਬੜੇ ਗੈਰਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪਰਦਾ ਉੱਧਰ ਵਾਲੇ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਬੁਰਖਾ ਲਗਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਰ ਨਾ ਸੁਣੀ ਨਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਬਾਬਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲਾ ਦਾੜੀ ਮੁੰਨੀ ਉਸ ਮੁੱਛਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੀ ਨਾਰੇ ਮਾਰੇ ਪਹਿਲਾ ਨਾਰਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਨਾਰਾ ਗੈਰਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ غیرت والا مولوی زندہ آباد غیرت والا مولوی ایسا پہلی باری سنیا زندہ آباد اگوں نے نعرہ کیا گل کی کیتی جدوں میں اے حوالہ سنایا نا مسٹر جناح دا او ہاتھ کھڑا کر کے آندا ہے مولوی صاحب ساڈا ایس پی او نو جواب ہے ایڈا دلا پیو اسا نہیں بنا سکدے سیدھی گل او باقی صحیح گل ہے او غیرت والے لوگ جڑے مسلمان ہیں او تے انج دے پتر وی نہیں بنان گے تے ایندی باجی نو اماں کی اماں تے کجا در دی لونڈی وی نہیں رکھن گے تے تہاڈا ان کی خیال ہے جنہاں دا کوئی ہے انج دا ماں اے ماں پیو منن والے کو بیٹھے نے تو ہاتھ کھڑا کراں میں انہاں نو مبارک باد دے سمجھ صرف اس واسطے پیاں انہاں میں مبارک باد دے ساں بے چنگا ماں پیو لبیا کوئی ہے انج دا میں نے ایک آندا پاکستان انہیں بنایا ہے میں کہا اتری دیا بنے ہی کدو وہ چگڑ دی چگڑ میں کہا بنے ہی کدو دس منٹ جے نہیں جے وچوں ایک وٹ وٹ وٹ پئی جڑی جے جنہ چرے وٹ نہیں سی پئی اس ویلے بھی انگریزاں دا قانون سی تے ہن تے بنیا بنے میں میں تے سمجھ نہیں لگدی ہے اتری قوم جھنڈے چکی کھڑی ہوندی ہے تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے ایمان نال جنہ روو اس قوم تے اونا تھوڑا ہے ساڈے زمان صاحب بیلی بیٹھے نے پٹیاں دے کھو دے تواڈے تے نال پٹیاں دے کھو دے زمان صاحب بیٹھے اینا کیتا پروفیسر سید اسد نو فون کیتا اینا کر ریکارڈ لیا لیکن او ریکارڈ او آواز صاف نہیں بریچی تے او اندر کٹیا گیا بہرحال اینا ہن جڑیاں مینوں گلاں سنائیاں اینا وی آکھیا کہ جدوں میں گلاں اون نال کیتیاں نا تے او اگوں کہن لگا کہ ہاں اسی ہے تے امریکہ دے غلام ہاں نا کہن لگا ہے اسی امریکہ دے تے پھر آزادی کدی پیو کیڑی شے بنائی جنوں کہو پیو بنائی کری ہاں بس صرف اینا سی کہ پیو جڑا اس قوم دا بنیا تے بے غیرتا نے انہوں پیو بنایا او خود دین تو آزاد سی نیچری سی لا مذہب سی بے غیرت سی بیمان سی جنہوں اپنی دھی بہن دی غیرت نہ ہوگی انہیں کسے دی کی کرنی انہیں آپ پہ آکھنا ہے تو سا ظلم دا شکار جے پوری رسم و رواج دا شکار جے کیوں گھر آنج بھائی کھڑے جے ایڈی زیادتی رننا نا دیکھو میری میرا مطلب ہے آخر مثال تو دینی ہے کہ نہیں. وہ پھر آندا ہوندا سی آندا سی ویکھو میری کتھے کتھے چل دی. آزاد تو سا پتہ نہیں کی سمجھی ہوں گے تو تواڈیاں تے ایک تھا تے بیٹھی ایک تھا تے بیٹھی میری ویکھو کتھے کتھے کھلوندی تے کتھے کتھے چل دی. امتیازی احکامات یہ سارے ختم کیوں؟ یہ جی ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہیں, لہذا اسلام میں اصلاح کی ضرورت ہے. پھر کافر منافق سوچ دیں یار اساں ہر پاسے مال لٹنا ہے, ہر طریقے نال جائز ناجائز نال مارنا کھونا ہے, فراڈ چکر بازیاں چلا چلا کے کمائے گی دنیا تے کھائیں گے ہم, انہاں دا دستور ہوندا ہے اور بالخصوص یہودی قوم تے اس کام دی بادشاہ ہے. پہلے دن تو حرام خوری دی اللہ تعالی قرآن چ انہاں نے فرمایا اکالون لسوت, فرمایا یہودی قوم بہت حرام خور ہے. علامہ اقبال فرماندا ہے سود تے یہود کٹھے رہندے, انہاں رسول کریم دے مدینے چ نہیں تھی چھڈیا تے باہر کی چھڈن, اوتھے بھی سود دا کاروبار کردے خنزیر. ہن انہاں نے سوچیا بھائی اساں جو یہ کام کرنا ہے تے پھر اسلام تے ادھر پاؤندا رکاوٹ. وہ اسلام تے آخدا ہے کہ نو حصے عبادت رزق کے حلال, ایک حصہ عبادت نماز روزہ باقی عبادت. حتیٰ کہ نبی پاک سرکار نے فرمایا حرام کھان نالوں مٹی پھک لو چنگے. انہاں سوچیا جے ادھر اسلام ایویں پابندی رکھی تے آ جڑے ہیں مسلے یہ منافقین تے پابند رہن گے, انہاں نو کڈھو تے مسلماناں نو اس پابندی تو آزاد کرو تے انہاں نو آکھو میاں ادھر بھی اسلام نو اصلاح دی لوڑ ہے, لہذا کاروبار زندگی کے ساتھ تجارت کے ساتھ کھان پین دے نال اسلام دا کے تعلق ہے دنیا داری. توجہ نہیں فرمائی نے, لہذا کمان دے سلسلے وچ کاروبار دے سلسلے وچ اسلام نو کوئی دخل نہیں. ایتھے اے نہ کو اے حرام ہے اے حلال ہے اے تجارت جائز ہے اے تجارت ناجائز ہے, نہ کوئی اپنی دھی بہن نو پی سی او تے باوے, کوئی اسمبلی وچ لے جاوے, کوئی جناب کسے فیکٹری وچ لواوے جتھے مرضی چلاوے, کوئی جناب جی کنڈکٹر بناوے, اے میاں اسلام اینا کماں تو کدو روکدا ہے؟ اسلام تے آندا ہے رنا وی برابر دی تجارت کرن, اور پھر سور دے بچیاں نال نال تے ہر کفر نو جائز کرن دی خاطر سہارا اسلام دا, ہر لعنت نو جائز کرن دی خاطر سہارا اسلام دا. او جی حضور پاک سرکار کی اہلیہ زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ کبریٰ وہ تجارت نہیں تھن کردیاں؟ یہ سکولاں وچ سبق کہ تھوڑے جرنل یہ سبق آئے تھے جی, بی بی پاک تجارت کرتی تھی, لہذا کنڈکٹر بناؤ, نچاؤ, پیسہ کماؤ. وہ لعنت پوے نہ تے خدا دی کہ انہاں دا اسلام کیسا عجیب ہے. وہ ہن سیدہ خدیجہ کبریٰ بیٹھیاں ہون اپنے گھر دے اندر, ہووے انہاں دا شوہر ہون سید الانبیاء, گھروں گھر والی خدمت کرے تے آپ سرکار باہر تجارت کرن تے اس دے اتے قیاس کیتا جاوے پی سی او تے بہن والی کنجری نو. میں نہ کتے دے پتراں تو پوچھنا کتے دا پترا, سیدہ خدیجہ کبریٰ آپ باہر تجارت کرن گئیے یا سیدہ خدیجہ کبریٰ سرکار دا مبارک شوہر حبیب خدا باہر تجارت کیتی ہے؟ سنو جیڑا آکھے سیدہ خدیجہ کبریٰ باہر تجارت کرن واسطے ایک دن گئیاں او کافرے ابو جہل تو بد تر کافرے محمد مصطفی پاک سرکار دی ازواج مطہرات دی پاک دامنی دے اوتے اے تلے دا پتر داغ دھبا پیا لاؤندا اے ساڈے محمد عربی پاک دا تے آستان تے حرم پاک ایڈا پاک گھر اے جتھے فرشتے بغیر اجازت تو نہیں جا سکدے جو ہے کوئی نہ ہوئے ذرا بولو چا سبحان اللہ اوئے ہنے تساں مسلم شریف دی حدیث سن رہے سو مولانا اجمل صاحب بیان کر رہے سن سیدہ ام سلمہ پاک دے سامنے ایک تازہ بچہ دودھ پیندا اندر آیا گھر دے او دی ماں لے کے آئیے کیا فرما دیاں میں اس تو شرم پہ یوں دی یارو افسوس ہے ساڈی مردود قوم کتنے پہنچ گئی جڑے ایڈے بغیرت بن چکے ہیں ایڈے لانتی تعلیم دے رہے تے حکمرانہ دیا بکواساں تے کفر تے توہینہ سن دے رہن دین تے خوش ہون دے رہن دین کہ او بھوک دے پیا کہ نعوذ باللہ من ذالک سیدہ خدیجہ کبرا کے تجارت ریتی کر دی ہن عوام کے سمجھ دی پئیے اکے جے میں آج رنہ بار نکلیاں پھر دیا ہیں اے میں سیدہ خدیجہ نکلی سی ارے بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں اے چوڑی دے پوتر کٹھے ہو کے تے ٹر کتھے گئے تے گلاں کیڑیاں کر دے پین تے کتھوں دیاں گلاں کرن دے نے نبی پاک دا حرم پاک حرم مصطفی دا پاک جنت دیاں حوراں دی مثال وی نہیں دے سکدے پر گل وہی ہے غیرت مک گئی غیرت ہوئے نبی سرور دی امت دے دل دے اندر مصطفیٰ دے دین دی انج دے لانتی حکمران ہون تے انج دے لانتی تعلیم والے ہون اے ہوئی لانتی سبق ہون سکول دی ستویں دی کھولو سکول دی ستویں دی اردو دی کتاب پنجویں دی اردو دی کتاب اٹھویں دی اردو دی کتاب بیبیاں پاکاں دیاں گلاں لکھ کے لانتی اس دا مطلب مروڑ تروڑ کے تے اج دی بے غیرتی فحاشی اریانی تے بے حیائی تے لائی کھڑے میری گل نہیں سمجھ آئی تھانو ہن تجارت تے ہر کام نو دین تو کڈیا باہر رنا وی کمان رن جدو کماندی عزت لٹاندی یاد رکھنا میری گل اساں تے آ جڑیاں عورتاں کپاہ چگ دیاں شریعت تے بھی اجازت نہیں دی کیوں میں بلا تخصیص گل کر رہا کہ عورت کمزور جنس ہے جدو ایک کپاہ چگن جاندی اگوں بدکار لوگ انہوں لالچ دن دن کہ تینو ایسا مٹھ کپاہ دی چوکھی دیاں گے بس انہیں چی اس اپنی عزت برباد کر لینی میں نو ایک کہن لگا جٹ آندا اوے چشتی تو کے چاہنا ہے اساں جھولے آپ بنیے جھولے بن کے اساں ہن کپا آپ چگیے میں کہ مرے مردودا جدوں کپا بیجنی سی اس لے جھولا بن لیا سی اس لے بھی رن نو آکھیا کر تو بجائی کر اوے جدوں جٹ بیج دین تے جھوڑا بن کے تے بیج وچ رکھ دین کے نہیں ہیں کھاداں وی پاوندے نے ہیں اوسلے میرے خیال دے رن نو آکھنا چاہیدا کیونکہ جھوڑا بننا رن دا کام ہے لہذا اے بیجائی دا کام کون کرے نا پھر وہی گل رن کرے تاکہ مرد جھوڑا اینو اپنے پیچھے جھوڑا گوارا نہیں مسلمان دی دھی دے پیچھے عزت دا بے عزتی دا چھٹا گوارا بےزتی کا چٹا لوا کھلوے یہ جھولا بننا گوارا نہیں سمجھ آئی نے کوئی نہیں آئی ہوں ایک سارے دنیا دے کاروبار نو شریعت تو باہر کڈن واسطے لوکاں دا مال ناجائز طریقے نال لٹن واسطے کاروبار شریعت تو باہر تے ادھروں کھل گئے بینک نقطہ سمجھا جی بینک بینک کیوں کھلے تے بینک بھرن دی خاطر انگریزی قانون کیوں ضروری ہے بینک کھلے تاکہ مال کٹھا ہو کے ایک جگہ تے آوے تے سرمایہ دار عیاش طبقہ لانتی کہ لوکاں دے مال نال سودی کاروبار کر کے تے اپنی دولت سرمایہ نو دن بہ دن وداوے ہوں لوکاں دے گھر پیا پیسہ ایک بندے دے ہاتھ چ کیویں آوے دساں دے یا سو دے ہاتھ چ کیویں آوے سرمایہ دار دے ہاتھ چ اس لیے آنا جس لیے بینک چ جانا ہوں بینک چیاں رکھیا سود لین دی خاطر اکثر رکھیا اپنا پیسہ بچان دی خاطر جی مینو ڈر رہے کدھر لٹیا نہ جائے یہ ہوں رکھے گا یہ چھ مہینے رکھے اتے سال رکھے استعمال کنے کرنا ہے وہ پچھو فیکٹری والا آ جانا انہیں آخنا دیو جی انہیں کردہ لینا ہے روپیے تھبا چکیا چل پیسہ تیرا لا ہو گیا کاروبار سودی لوکاں نوں انہیں مزدور بنا کے انہاں دا کیتا استحصال ظلم زیادتی بہتا کام تھوڑا ہی تنخواہ بہتا کام تھوڑی تنخواہ ہاں جی ظلم زیادتی کر مال اس لٹیا خنزیر نے ہاں جی تے او دن با دن چڑھتا گیا اتاں چڑھتا گیا اتاں تے اے تھلے دن با دن مردہ گیا اٹھاں تے مردہ گیا اٹھاں تے مردہ گیا اٹھاں کمائی کرنا لا اینو سیکل نہیں لبے گی سال تو بعد بھی تے جیڑا او لانتی ہے انہیں ایک مہینے دے وچ نوی گٹی نوی ٹوڈی نئی کوٹھی ہر مہینے اس تبدیل کر لینی ہوں انہیں پیسہ بینک چ کٹھے کراون دے واسطے قانون انگریزی رکھیا جیسے چور دی سزا نہ ہوئے ہاتھ نہ کٹیچے کیوں پھر جی چور دا کٹیچے ہاتھ تے ہر کسے گھر پیسے رکھنے بینک چ ضرور رکھنے توجہ نہیں جو فرمائی ہوئے میں قسمیہ پیانا میں ہزاراں بندیاں تو پوچھے بینک چ پیسہ کیوں رکھی کھڑے کوئی 30,000 رکھی کھڑا ہے کوئی 10,000 ہے کوئی 20,000 ہے کوئی 40,000 لاکھ ہے 2,00,000 ہے 10,00,000 ہے کیوں اور سائیں کی کریے کتنا رکھیے چور پائے جان گے ڈاکو پائے جان گے ہے میں اور تسا ہن نقطہ سمجھیا خنزیراں دا یہ تھانے کیوں بنے کھڑے نے پرچے کیوں پائے کٹیندے نے ہاتھ کیوں نہیں کٹیندا چور دا تاکہ انگریز دا بینک بھریچے ہر بندہ اتھے پیسہ رکھے ڈر دے مارے پر میرے مصطفیٰ دی شریعت پیسہ جو کٹھا نہیں کرنا چاہتی قوم دے ہتھاں وچوں لٹنا نہیں چاہتی کڈنا نہیں چاہتی انہیں قانون ہی انجنا بنایا ہے کہ چور دے ہاتھ کٹیندے جان گھر وچ رکھنا تے کجا سڑک تے رکھ کے تر جاوے کل واپس اتھے ہی ملے گا بادشاہ تیرے نال انگریزاں کوئی خاطر کیتے نے او پتہ نہیں تیرے نال انہاں کی کیتا ہے تے کتھے بہ کے سوچیا ہے کہ اساں کیویں اس نوں بے ایمان کرنا ہے غیر محفوظ کرنا ہے اس تے ظلم زیادتی کرنی ہے گھر دے سنگیا کاروبار ایس وقت قسم اس ذات دی جے دے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے مسجداں عالی شان ویکھے گا ہر سال محفل نعت نوی تو نوی سنے گا کروڑ کروڑ روپے دی محفل نعت ہوے گی لیکن کاروبار کسے دا اسلام والا نہیں ویکھے گا جیڑا خنزیر چوکھے پیسے لاوے گا نا وہ چوکھا اور وڈے تو وڈا دیہڑی باز ہوے گا ہاں ایو نکتا بھائی کاروبار انہاں نوں سکھاؤ انج دا کہ ہووے کفر والا تے ہووے اسلام تو باہر انہاں نوں آکھو مسجد پان تے رکھو زور ہن ایمان نال دس بھئی جن نے حرام دے طریقے نال کروڑ روپیہ سال دا کما لینا یا 50 لاکھ کما لینا جی وہ کسی مسیت روپیہ 1 لاکھ چ دے تے اسے 1 لاکھ نال وہ سردار صاحب تے عاشق رسول تے مبارک بندہ تے ایڈا پاک تے ایڈا سخی میں گل پیا کرنا بھائی مثال دینا بھائی ایک بندہ ہے اس دی دھی چل دیئے اندیاں 7 دیاں ایک دی دھی چل دیئے ڈیو بس تے ایک دھی چل دیئے تھانے چے ایک دھی چل دیئے فوج چے ایک دھی چل دیئے ایئر ہوسٹس بن کے تے ہوائی جہاز چے ایویں 7 دیاں چل دیئے اندہ سال دا کنا پیسہ کٹھا ہو سی ایمان نال دسی بن گیا نا کروڑ دے ایڑ گئے یعنی کلا پیو نال 2-4 پتر اونی کمائی نہیں کر سکتے جڑی ایک دھی کر جاندی کیوں جو انہ دے 2 ہاتھ ہوئے ان دے 4 2 ہاتھ دے زیادہ ہیں میں نے ایک بندہ پیدا سے مول صاحب اللہ دے فضل نال میری دھی 50,000 لائن دیئے میں کہا جی تساں میں مسکین 10,000 لینا میری گل تے غور کیتا قسمیہ پہ آنا وہ باپ دادا سی افسر آکھ میں لینا 10,000 یا 15,000 اس دسیا تے آکھ دھی ماشاءاللہ 50,000 لیندی میں کہا یار دی وقت والی دھی میں تے تیرے ماں پیو بھول گئے انہاں نو دعا کرنی چاہی دی سی کہ تو بھی دھی ہوندا اونتری دا تو تے کم بختے تے دھی تیری جڑی او خوش بختے تیرے نالو جو چوکھا کمان دیئے ایسا تے ہون بھی یہ ہوئی دعا کرانگے اللہ تعالیٰ تینو ہون بھی دھی بنا جو تاکہ تو مڑ فخر نال اپنی دھی تو ہاتھ کٹ کے آکھیں گا کہ دھی جے تو 50,000 کمانی ہے تے میں اما تیرے نالو چوکھے کھڑی کمانی ہے مسجدہ تے پیسہ ہون ایمان نال دس ایڈا دلہ لانتی کافر او جو ہون پیسہ 1 لاکھ روپیہ مسجد تے لاوے یا 10 لاکھ روپیہ لاوے یا 30 لاکھ روپیہ لاوے تے لا کے مسجد تے چلاواوے ٹیلا تے مسجد تے چلاواوے ماربل دے پتھر تو کی سمجھیں گا کہ اس مسجد تے خدا وستہ ہو سی میری گل نہیں سمجھا لے اے شیطانی ٹولا خدا دا گھر حرام دے پیسے دے نال سونا بناندا اے مڑ رب نو آکھ دے نے ربا تو اپنے گھر نو ویکھ سانو نہ ویکھ اساں کی بن گئے اے ادھر نہ ویکھیں تینو گھر چاہیدا اے اون دے ویکھ کمی آئی نینا کاری وکھری ہے تھلے کلینا وکھری ہیں کارپٹ بہترین بچھے ہوئے ہیں دائیں بائیں اساں گرمیاں دے اندر اے سی سردیاں دے اندر ہیٹر لائے ہوئے ہیں مسجد وچ وڑیے تے کوٹھی بھول جاندی ہے تے مولا حالے تو سانو آکھے گا کہ تساں کی کردے جے پیا اساں جو مرضی کریا تو اونوں ویکھا سمجھ نہیں لگی زندگی فضول ہے توجہ نال بولو سبحان اللہ سجنا رب العالمین جل مجدہ الکریم لو گھر سونے نہیں چاہی دے گھر زینت تے سنگار والے نہیں چاہی دے انہوں تے بندہ مومن نبی دی شریعت دے سنگار والا چاہی دا ہے اگر مولا تعالی دا مطالبہ اپنی مخلوق تو اے ہوندا کہ تسا میرا گھر مسجد سوارنی ہے تے حبیب خدا کدی کچی مسجد نہ رکھ دے سب تو پہلو رب دا محبوب ایڈی سونی مسجد بناوندا اے جس نو ویکھ دیا دی جناب دیدے حیرت وچ گم ہو جاندے، لیکن اللہ دے محبوب نے کچی مسجد چھڑیاں دی چھت بنا کے دسیا ہے کہ مولا تعالی دا مطالبہ بندیاں تو مسجد سونی نہیں مومن حضرت بلال ورگا چاہیدا ہے. توجہ نال ذرا بول سبحان اللہ. تا کر کے ساڈا کلندر لاہوری جواب شکوا دے اندر فرماؤندا ہے مولا تعالی اپنی مخلوق دا شکوا سن کے انہاں نوں جواب دیندا ہے، فرماندا ہے مسجد مرسیا خان ہے کہ نمازی نہ رہے، مسجد مرسیا خان ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. اقبال فرماندا ہے مسجد نال میں کان لا کے سنیا تے وین پائی آوے سونی مسجد. میں آکھاں اقبال آندن میں آکھاں او مسجد اے او تیرے اندر ہر زینت لگی کھڑی ہے تو مڑ رونی ہے پئی. او اگوں جواب پئی دیندی اے آکھے بےمان مینوں سنواریا ہے نا تے آپ نو بگاڑیا ہے، یہ نمازی بےمان ہے نو یہ ہے انگریزی نمازی. میں اگلے دن وڈے موتر وے دے اتے کیا موتام آندا ہے ہوٹل چکلا اوتھے نال چکلے تے مسجد بھی پائی کھڑے نے، کیونکہ دوواں دا جوڑ جڑا نا وہ ضرور رکھنا ہے نا جی. اسلام جڑا ہو اصلاح شدہ اسلام ہے وہ سچے میں ہی ہے، ادھر مسجد ہو ادھر چکلا ہو. چکلے کی حفاظت بھی ضروری ہے حکومت پر اور مسجد کی حفاظت بھی ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی کی خواہش ہو کہ ادھر جانا ہے جمہوریت ہے، اور اگر کسی کی خواہش ہو کہ ادھر جانا ہے یہ بھی جمہوریت ہے. ہر کسی کی خواہش پوری ہونی چاہیے، یہ حکومت کا کام ہے. جمہوریت اسی کو کہتے ہیں. وہ میں اتنے جدو گیا پینٹو نمازی رنا اتنے اچھا دیکھ اتنے ڈرامے اتے ایک مسجد نکر تمبو تانیا کھڑا ہے چھوٹا جا نکر اتے کی آدی اتے بیبیاں پاکاں پاک بیبیاں جنہ دے وضو کی تھڈو غسل نہیں ٹٹ دے نہ رات نو نہ دے نو. او پاک بیبیاں اتے جناب جھاٹے شاٹے کڈ کے موش تے نماز پڑھ کے نکلنی نکل دیا پہ. میں کہ واہ واہ واہ کیسے صدقے جاوا پردے نے جو مسیت وڑ کے تے تمبو تانیا کھڑا ہے تاکہ یہ نمازنی نمازی دے نال نہ لگے تے نظر نہ پوے تے باہر نکل دی آئیے تے سارا کچھ کھول دی آئیے. بلے بلے بلے بلے بلے کیسا عجیب پردہ ہے جدو رب اگے کھلونا ہے اس لیے میں نے کوئی نہ دیکھ جدو رب تو فارغ ہو کے تے ای نکلنا ہے تو شیطانہ دے سامنے ہونا ہے دیکھ کیسی لگتی ہوں لاخ دلانت اینا نمازی اینا نو آندنے انگریزی نمازی. میں موڑا پینٹو نمازی نماز پڑھ کے فارغ ہویا تو میں نال کھلو رہا میرے کول موڑ رہا نہ گئے اندرو جوش اٹھیا. میں کہا یار انگریزی نمازی دی نمازی بڑی عجیب ہوندی ہے اندہ سیر تے جھکنا ہے رب اللہ تیندہ دل جھکدا ہے انگریز لے اندروں سجدہ یو دینو کردا ہے تہذیب ہو دی تعلیم ہو دی نظام ہو دا قانون ہو دا سارا دا مراد اسلام نو بگاڑ کے نال مسیت رکھ کے. اللہ اکبر ہن اے پتہ نہیں وچوں پڑھ دے کی ہو سن جی میں مینوں ایک آندا پاکستان کا مطلب کیا میں کہا جو بھی آئی تنی جا اے پاکستان دا مطلب ہے نا مراد لکھیا کی کھڑا ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تے لا الہ الا اللہ کی نہیں نظر آونا ہی نہیں جدر ویکھو گے لا الہ لگے دا لا الہ لگے دا لا الہ لگے دا لا الہ لگے دا ایو کار ہونی انجے نے ایمان نال دسیا کامرہ تھی جنہ دا مقصد لا الہ الا اللہ قسم خدا دی کر کے یہ نام مراد عجیب نمازی انگریزی نمازی یہ در نماز پڑے گا پیو نال جیڑی مسجد دے نال او ہوٹل چکلا بنیا کھڑا بوتر وی والا وڈا اوتھے زنا عام تے ادرو نماز پڑھ کے اوتے وڑ جاسی ایک ہی ہے کہ یہ بھی ہماری خواہش ہے وہ بھی ہمارا حق ہے وہ کیوں بھئی یہ نیا اسلام ہے خواہشات پر پابندی رکھنی اسلام میں اجازت نہیں ہے اسلام تو کھلا مذہب ہے ہر کسی کی خواہش پوری کرتا ہے یہ ریونٹ دے اجتماع جڑے ہوتے ہیں نا وہ اسے جیسے طرح ہوتے ہیں جی ہاں یہ پکی گل اجتماع جڑے آج کل ہوتے ہیں نا سنو ساڑھے میں ایک موٹی جی تو گل سمجھانا ایمان نال واقعہ سچا مثال نہیں شیخو پورے شہر شیخو پورا جانا دی شہر شیخو پورے دے اندر کھاد ٹائک ہے سیف ٹریڈر سیف ٹریڈر اون دنال ساڑھے سنگی ایک کیتا کاروبار یو کھاد دا تے انہیں آنکھی جنس کوئی تے انہیں آنکھوں گھال دیتی کوئی راہ وچوں نہ واپس کرا دیتی انہیں آنکھا تیروں ایسا کیڑی آنکھی تو کیڑی گھال دیتی جی تو واپس آئی تے کہنے لگا میں اینے پیسے تو آٹے کٹا گا ان کام بھی آپ غلط کیتا تو پیسے پر لیا دے پاس رہے انہیں میرے آنکھا سلام فون کیتا تو انہیں آکھیا یار اس طرح کرے سوال لکھتی نا تو فتوہ دے کندہ حق بندا ہے پیسے دین دا میں انہوں پوچھیا میں آکھیا اے دسو کاروبار جن دے نال تو کیتے شیخ پورے والا سیف ٹریڈر والا انہوں دا او مذہب کیڑا رکھدا ہے آکھے جی او دیوبندی میں آکھے چپ کر این کرنا میں سوال لکھنا تو بھیج دینا جامعہ اشرفیہ اچھرے دیوبندیاں دا بڑا مدرسہ ہے اتھے گل دینا تو اتھو فتوا آ جائے گا تے اپنے نپے جانا انہیں اونا فتوا لکھ شد میں وچ سوال لکھیا سوال انہیں لکھیا کیا فرماتے ہیں علماء دین کیونکہ میں انہوں نے عالمی سمجھتا تو علماء دین کیوں آتا میں یہ لکھیا کیا فرماتی ہے شریعت مطہرہ اونا جدو سوال ہو پڑے آتے جواب لکھ کے گلیا انہا کیا سراسر دیاتی ہیں انہیں اکبر دا انہوں دے جدو یہ سوال گیا نا فتوا گیا ہے پڑھ کے کہنے لگا ہے کاروبار میں اس کا کیا تعلق ہے قسم خدا دی کر کے آنا ایڈی دیڑی ہوں دی ہر سال وہ جماعت جاند ہے وہ اپنا اجتماع دے تے نماز پانچ وقت وہ ضرور پڑھنی ہاں جی کیونکہ اصلاح شدہ مذہب ہے یہ نال ضرور رکھنا ہے تاکہ پردہ پیار ہوئے نپیا کٹیا روے بہت اچھے یہ پنجابی دے لفظ میں نپیا کٹیا روے جیڑا کچھ کرنا ہے اگلے آکھن حاجی صاحب صدقے صدقے اے ہائے دا پاک جو تھڈوں تکبیر پہلی نہیں چھڑدا ہاں کہ حاجی صاحب سے تکبیر اولا کدی نہیں کوا دیتی میں ہوں تری دا کو جیوے ایک ساڈا سنگی ہے اونو ایک جڑے سن تو بھرے والے نہیں ہوندے سن تو بھرے والے وہ کہن لگے جی سنت کھانا یہ طریقہ ہے کہ ایک گوڑا اوپر ہونا چاہیے ایک گوڑا نیچے رہا کہ گوڑے اتے چک کے گوڑا تے پھر کھانا چاہیے ہے انہیں آکھے وہ مرے تو رونا ہے بھی گوڑا چک کے کھانا چاہیے ہے میں رونا جڑا اگو پہ آئے او حلال ہونا چاہیے ہے اوپری دا اوپری گل نہیں کرنا ہے اور اگو جو حرام پہ ہوئے بھئی ہوئے دھی دی کمائی کھاتے تھے تو فرشتے بھی آکھن گے لاکھ دی لانا تھے یہ تھے تینو سنت یاد آئی کھڑی ہے فرد پیتی بیٹھا سنت یاد آگئی ہے قسم اللہ دی جیدے قبضہ قدرت فقیر دی جانے مسلمانوں کے اجتماع سنت بھرو نہیں مسلمانوں کا اجتماع فرد بھروتے ہیں جب فرد دے مومن بھرا دے لے سنت ضرور ادا ہندی ہے نے حلال کھانے گھر تے آکھے جی میں شبون نے ایک اشارہ ماریا کہ نہیں میں پہنچ گیا جی ایویں دا ایک بندہ سی او جے دی اشارہ اُت ماریا ایویں دا ایک مبلغ سی تو پہنچ گیا چکلے انہاں کہن لگا بےہودا لے کو اڑاؤ چکلے انہاں کہن اڑاؤ تانوں پتہ ہی کوئی سنت طریقہ کی ہے ساون دا چکلے والے نے پیا کیتا ہے سنت طریقہ ساون دا اڑاؤ او اُتری دا انہاں نوں اے نہ دس ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝਣ ਦਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਸੌਣਾ ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖਰੀਆਂ ਇਸਲਾਮ ਮਰਦ ਮਜ਼ਬ ਖਰਾ ਹੈ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮਜ਼ਬ ਹੈ ਤਸਬੀਹ ਫਰੀ ਪਰ ਦਿਲ ਨਾ ਫਰਿਆ گل صحیح ماری واقعی صحیح گل ہے بابا جی واقعی صحیح گل ہے دو نمبر کھاتے والی سارا سودا بندا ہے ہائے ہائے توجہ نال بول سبحان اللہ غرض سنگیا اے لانتی اسلام نو بدل بدل کے اپنی مرضی دا بنا کے وچ لکھا کفر وار کے توہین نبیان دی بیزتی رسولان دی اللہ تعالیٰ نال شرک کفر سارا کچھ ویچوار اپنی مرضی دے مطابق انگریز نو راضی کرن دی خاطر دین اسلام نو مروڑی تروڑی گئے آنکھ دے کیل یہ جدید اسلام ہے یہ ماڈرن اسلام ہے یہ نوہ اسلام ہے روشن خیال ہے اعتدال پسند ہے یہ نو لبرالیزم آنکھ دل سیکولرزم آنکھ دل اسلام امریکہ میں برطانیہ میں ہر طرح یورپ پورے میں جلدی سے پھیلتا ہے کیوں اسلام جو نہ رہا اسلام رہا نہ اسلام ہو نہیں جڑا کافر دی مرضی دا ہوے اسلام ہوے جڑا رب رسول دی مرضی دا ہوے کافران دا فتنہ ہے اونج پرانا نبی پاک دے کول یہودی کٹھے ہو کے آئے آپس وچ مشورہ کر دے آئے جے تے محمد اے انج دا دین دے نا اے انج دا تو مڑ تے لے لیا نے جو آکھے سارا دین رب رسول دی مرضی دا سیدھی گل ہے ساڈے کول چلے جانا قرآن مجید سورۃ مائدہ بولو چا سبحان اللہ. سورۃ مائدہ پاک دے اندر اے آیت نمبر کتنا بندی پئی ہے جی؟ 41. رب وحدہ اولا شریک مولا فرمان دے یا ایوہ الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوا وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ترجمة کی. اے رسول توانو او لوگ جڑے کفر وچ بھج بھج نس پڑدے اے توانو غم زدہ نہ کرن فکر مند نہ کرن اینا دی فکر چ نہ ریا کرو. من الذین قالوا آمنا بافواہہم او کافر او لوگ جڑے آکھدے اسا ایمان لائے آئے ہیں لیکن منہ نہ ولم تو من قلوبہم تو انہاں دے دل مومن نہیں منہ مومن ہے. اے ٹولا ہوندا ہے منافقاں دا کنا دا ہاں مسٹر جنا تے سکولی تے پروفیسر تے آ طبقہ تے جناب تے آمنا آمنا لیکن بے افواہہم منہ ولم تؤمن قلوبہم تو کیویں آنا سارے مومن نہیں ہوئے. رب فرماندا ہے بے ایمان ٹولا کفر وچ بھج بھج وڑدا منہ نال آکھدے مومن ہے ولم تؤمن قلوبہم دل انہاں دے کافر ہیں. فمن الذین ہادو پہلا منافقاں دا ٹولا رکھیا دوجا ان الذین ہادو جڑے یہودی ہیں سماعون للکذب جڑے جھوٹ نو بڑا سندے بڑا سندے جھوٹ نو. تانوں پتہ ہے جھوٹ سننا اونوں ہی پسند ہونا ہے جڑا جھوٹ بولن دا ٹیٹی ہوے. توجہ ٹیٹی جان دیو کیونکہ اوندا ٹھیکا ہوندا ہے نا اودی ذمہ داری ہوندی ہے بھئی تو ہر کسے دی ٹکٹ چیک کرنی ہے. انج جڑا جھوٹ دا اے مطلب ہوے نا ٹیٹی او نام مراد مور پسند کرتی کہ ہر پاسو میں نو کور سنی وے. اچھا وے مولیاں تو پوچھو نا برکی پروفیسر سعید اصد جڑا ہے اس زمان صاحب نو آکیا اے انگریز جڑے نا انگریز اگر حضرت فاروق اعظم جڑی فلاحی ریاست دا قیام کیتا سی نا اس دی اگر چھلک نظر ہوندی ہے تے ہن یورپ وچ نظر صرف یورپ میں نظر آتی ہے. ایمان نال دسو کیویں آکھے جی سچے ہیں او انسانیت دے ہمدردی بڑے نے انہاں کو آکھے انسانیت دے جے ہمدرد نے تے 30 لاکھ بندہ افغانستان وچ مار چھڈیا ہے تے عراق وچ وکھرا تے قبائلی ماری چاہیے ہوندے نے تے اے کیویں دے انسانیت دے ہمدرد ہیں. او نہیں نہیں نہیں نہیں اونوں پچھو پایا گئے میرے پیو دے خلاف بول دے روحانی پیو اون تے مفتی ممین صاحب دا پتر نا روحانی جڑا ہے نا وہ انگریز ہن اندازہ لگا انگریزاں دے ملک چ حضرت فاروق اعظم دی ریاست دی چھلک ہوندی ہے کیویں کہ انگریزاں دے ملک دا قانون ہے رن رن نال شادی کرے مرد مرد نال کرے اور جڑا اوتھے شہریت لینا چاہے نیشنلٹی جنوں آندے نے لینا چاہے اپ اوندے واسطے ضروری ہے پہلو حلف چکے کہ ہاں میری رن رن نال تے میں لے گل نہیں سمجھے میں اگلے دن بورے والے تقریر تے گیا چنو تے بورے درمیان چاک 121 اون دے تقریر تے گیا میرا جلسہ کراون والے امریکہ وچ رہیا سی امریکہ دے رہن والے اونا میں گل پھڑائی گلنا چھڑ گئی ہیں وہ کہن لگے میں کہ یار انجدہ اتھے دے قانون ہے ران ران نال گیا کر دیئے مرد مرد نال کر دیئے وہ کیونکہ برابر چلنا ہے نا تو سا چلنا ہے کیوں اوکھا لگتا ہے نہیں بچایا جاندہ اے تو سا سوڑے دل دے لوگو سا تا ترقی نہیں کر سکتے کھلے دل بڑا ہوئے جے شانہ بشانہ انگریزاں دے چلنا تے کھلے دل بناؤ تاکہ پھر مرد نال جدو شادی ہوئے تے دل کھلا ہوئے لاگا دلانا تے مرد مردہ تے جڑے کھڑن رننا رننا نال پیو زنا تو روک دے دینوں تے پیو دو سال اندر تے پروفیسر خنویر کی آکھ دے پیا حضرت فاروق اعظم علی اوتھے چھلکے اوہ میرا مالک اوہ میرا رب اوہ اینا لانتی انو بندہ چوئے مار گولی دے وے اور کی کرے میں اونا نو لانتی سمجھنا جڑے یہ ہو جا سورا نیا تقریرہ سن دے میں اونا تے لانت بھیجنا اوہ لانتی ہو ایڈے وڈے کافر نو جیڑا ایڈے وڈے کفر تے ظلم دے جہان نو آکھے حضرت فاروق اعظم کی ریاست بنائی ہوئی کی جھلک ہے ایدے نال دا اور کافر کیڑا ہونا ہے وہ لانتی آدی لالو رب فرماندا ہے سماؤنا للکذب اکالونا لسوت جھوٹ کو بات سنتے ہیں حرام خور ہے تیرے نزدیک حضرت فاروق اعظم دی ریاست دی جھلک اوتھے نظر آنی ہے سنو ادھر ویکھو اگو بھوکیا ہے اس آکھیا اینا جدو گل کیتی انہیں آکھیا ٹونی بلیر ہے بھئی ٹونی بلیر ظالم ہے عوام اچھی ہے میں کیا لانتیا سکھا او سکھ پروفیسر ہو تو پروفیسر واقعی ہے کیونکہ پروفیسر ہوندا ہے پیوند کرن والا کھوتے سے گھوڑے دی جنس رڑاؤ تو بچو کی نکڑ دائیں پروفیسر دائیو کام ہوتا ہے ایدرو اسلام دیاں دو گلن ایدرو کفر دیاں رڑا کے تو بچو جنس جڑی تیار کرے گا کھچری جنس اور میں پوچھنا ہوں کافر اعظم اللہ دا قرآن فرمان دا ہے یہود قوم دے بارے سماعون للکذب وہ قوم دی گل کردا ہے تو ٹونی بلیر دی کرنا توجہ نہیں فرمائی اے پر جے ایک کافر نہ بننے جو تے پروفیسر لقب کیویں ملے او میں ایک گل کرنا تواڈے تے ایمان نال دسو جنہاں دے گھر بال چم جمدا ہے نا اوہی رکھدے نے یا باہر والے رکھدے نے ہن مسلماناں دا بال جمے تے نا کھتری رکھن گے کھتریاں دا بال جمے تے نا تسی رکھدے ہو یا او آپ رکھدے ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਮਾਸਟਰ ਸਕਾਲਰ ਇਹ ਨਾਂ ਕਿਨੇ ਰੱਖਣੇ ਤੇ ਜੇ ਨਸਲ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਇਹ ਬਾਬੇ ਵੱਡਾ ਹੀ ਖੜੇ ਨੋ میری گل نے سمجھ لگی تو انہوں توجہ نال بولو ذرا سبحان اللہ او سنگیاں قسم ذات دی جدے قبضہ قدرت میری جان جس نے یہود قوم نصارہ قوم دی تعریف کی تی چٹا کافر قرآن دا منکر قرآن مجید اس قوم نو پھن رہے مولا تعالیٰ توجہ فرماؤن گا لگے مقام وقت میں آدھا تھوڑا لانا پر اللہ دے ارادے غالب ہوندے ساڈے ارادے کو نہیں چلدے بیمارا شوگر دا مریض سا بڑی تھکاو شوگر اونجی مکائی جاندی ہے ترقی جو ہوئی او چھتی نال چڑھدی ہے بندے تے اون میرے تے بھی بڑی تیزی نال ترقی چڑھ رہی ہے او شوگر لگی کھڑی تے میں سوچ یعنی اونج گولیاں بھی اوکھیا جاندا سی ایڈی کمزوری کر دتی ہے لیکن کچھ سمجھ نہیں لگی ہے تے بیٹھ رہ گیا نواں نرویا ہوندا گیا چلو سانو بھی یہ ہوئی چاہیدہ ہے کہ یار دی گل ہوئے کریے یار دی گل ہوئے تے نروے ہوئی گی بات توجہ نال بول ذرا سبحان اللہ خیر سماعون لقوم الآخرین سماعون لقوم الآخرین او یہودی دوسری قوم یعنی مشرک مکے والے مشرک یا اس دے نال انہاں دے نال دے ہور مشرک جڑے کافر نے انہاں دی بہتی سن دے نے مسلماناں دی لم یادو ساڈے کول نہیں آن گیا بھی جدوں آون گے یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ دین نو بدلی آون گے دین تبدیلی کر کے آون گے پھر کی آکھ دے نے حبیبا ہن جڑے منصوبے او پیشا جوڑ دین رب تے پہلو دس چھڑ دے یقولوا ان اوتیتم ھذا فخذو آپس مشورہ کر کے آون دے جے تے دیوے محمد آ دین دین آ جڑا آسان نیا پے تے جے دے چور دے ہاتھ وی نہ کٹی جان زانی نو سزا وی نہ ہووے اے سنسار کرن والی تے کیونکہ تو ہے جو زانی تھا ہر جرائم پیشہ بندہ اپنا تحفظ چاہندا ہے کہ نہیں ہن زانیاں دی کوشش ہوندی ہے اساں کھول کھائیے سانو کوئی کچھ نہ کہ اونا ایک قانون اوتھے ہن سوچ کے آئے جے محمد اے سنسار کرن والی سزا ساڈی مرضی دی رکھ لوے نا آکھے بھئی صرف منہ کالا کرو تے کھوتے تے باؤ لتراں دا ہار پاؤ تے شہر دا پھیرا جمراؤ تے اے سزا ہونی چاہی دی یہ ساڈی مرضی والی ہے جے محمد دے دے لے لو میرا کو اسلام بہت ماشاءاللہ میٹھا مزہ بہت نرم مذہب ہے تے علم تو بتاؤ ساگرو تے جی اور ساکھے نا نا میں وہ اسلام دینا ہے جڑا پورا خدا ولو آیا ہے فاگرو پھر پرا پجو پرا پجو میرا کہہ دے نا نا نا نا یہ اسلام آتا نہیں جائیں دے تے نا ساڑے کو لے چلے آ جاتا ہی دیکھو سہی یہ ہون دیاں نسلاں اپنے پرانے پیو دے پیچھے پہیاں چل دیاں ہیں میں تانو وہی مسئلہ پہ سمجھانا فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے او جیدا رب سونا ارادہ فرماوے فتنے دا فلن تملک لہو من اللہ شیئا تو انہ دے بارے کوئی شاید اب مالک نہیں ہوئے گا کیا مطلب اے تے لانتی ہیں بارگاہ تھاڑی دے پکے تو سائنا نو ہدایت کے میں دے ہوگے اور اگلے لفظ سنو اولائک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم اللہ فرماندا ہے یہ جڑے منصوبے ان دے جوڑن والی قوم ہے نا اے یہود تے منافق اللہ تعالی دا اے ارادہ ہے ہی نہیں کہ انہاں دے دلاں نو پاک کرے انہاں دے دل ایویں ہی پلیت رہن گے ہن میں پوچھنا او یہود نصارہ اے جڑے ہیں انہاں دے دل اللہ تعالی تے پاک کرن دا ارادہ رکھدا ہی نہیں تے ملہ تبلیغ کرن واسطے بنے میں چلے نے جنہاں دا دل رب پاک نہ کرے پاک کرا اڑ سن ہے ایسے رکھ سمجھ آئی نے کو نہیں آئی ہن اس سے کیو کیا چلتا جی اسلام نو بگاڑ کے اونوں آندے نے اسلام اصلاح شدہ مذہب ہے یہ اس کی ہم نے اصلاح کر لیا ہے یہ ہن تساں امریکہ اچ برطانیہ اچ پاکستان عرب جتھے جتھے مسلمان کوئی ہیں انہاں نو ایس اسلام تے چلاؤ جیڑا انج بگاڑیا ہویا ہے تے اے اسلام ہے امریکی تے جرمنی والا تے یورپی تے مغربی اے اسلام کفر تو بدتر ہے یہی وہ اسلام ہے جو یورپ میں تیزی سے پھیل رہا ہے جیڑا ساڈا اسلام نبی پاک کا ہے وہ تے ایتھوں ہی تیزی نال سنگڑدا پیا ہے آخری حوالہ لے کے گل مکا چھڈنا صرف آخری ایک حوالہ خود یہودیاں دی زبان دا ایک حوالہ عالم اسلام کی اخلاق کی صورت حال اسرار عالم دی کراچی تو چھپی کتاب اس کتاب دے اندر شروع شروع جڑا مقدمہ لکھا ہے نا انہیں ایک حوالہ دیتا ہے بڑا زبردست ظلم خلیل زاد یہ کون ہے افغانستان دا امریکی سفیر ہے افغانستان اچ امریکہ دا سفیر ہے اس دی ایک یہودن رن اس دی گھر والی او دا نام ہے شارل پنار کیلیفورنیا امریکہ دی ایک ریاست ہے اس دے اندر میں انگلش دا لفظ بولن لگا اس دا ترجمہ تساں دسو ایتھے لفظ اردو وچ لکھیا کھڑا متا پتہ تھنک ٹینک رینڈ کارپوریشن اس دا کی معنی ہوسی میں گجرا لالا موسا تقریر کر رہا تھا اتھے ایک بیلی بیٹھا تھی انہیں آکھیا منصوبہ بنانے کی مجلس اور ادارہ منصوبہ سازی دا اچھا پر ایتھے میرے خیال کوئی نہیں ہونا خیر او منصوبہ ساز کٹھے ہو کے تے انہاں وچ ایک یہودن رن تقریر کیتی ہے او تقریر لمبی ہے میں اون دے وچوں او انگلش کتاب سارا تھلے حوالہ کھڑا ہے میں یہودن رن دا بیان اردو وچ جویں لکھیا کھڑا ہے نا او تانوں سنانا وچوں اوہی فکرے جڑے میرے موضوع نال مناسبت رکھدے ہیں یہودن رن پہ آندی ہے ہمیں امریکی آتی ہے ہمیں امریکی جرمن اور مغربی اسلام کو فروغ دینا ہوگا. اسلام دیکھو صحیح ہوئے وہ کوئی پیر خنزیر یورپ دے میں جی یورپ میں میں انگریزوں کو بڑا مسلمان کر رہا ہوں میں اتری کا پتا ہے اسلام دی گل ایتھے کرن دی اجازت نہیں تو اتھے جانے پیا تو میں اسلام وہاں پر تو حضرت صاحب نے یوں دیکھا اور چار انگریز پھڑک کر حضرت صاحب کے بوٹ پر چوکا مار دیا. ڈرامے باز دے پترو تہاڈی پیری ایتھے ویکھ لینے آ کہ تسا صرف تھانے جا کے تبلیغ کرا سکول یہودی دے ور جاؤ تے اوتھے تبلیغ کرو تے اوتھے کفر دا تے تعلیم کر لو بھائی بھانے ادھر جان گے نہیں بس اوتھے جی حضرت صاحب گئے آپ دے پتہ نہیں اکھ مبارک وچ کی سور دا وال پیا ہے کہ انج جو ویکھیا نا تے چار انگریز پھڑک کے چلے گئے. ٹھیک ہے بوٹا صاحب آدھے بھی وہ پھڑک کے تھلے گئے بھی یہ ساڈے تو وا بئیمان سجنا یہودی پاک دل ایک امریکی اسلام جرمنی مغربی اس اسلام نو پھیلاؤ جیڑا اسلام محمدی ہے او دنیا تو ختم کر دیو او پرانے پیو اپنے دے پیچھے پہ چل دنو معلوم ہویا اے اسلام تبدیل کر کے انگریز دے رہے ہیں سکول آرے اوہی اسلام دا نا لین دن یہ اسلام کفر سے بدتر ہے تم اے نہ پڑھی غوثیہ سکول سکول غوثیہ نہیں ہوتا غوث پاک کا اسلام محمد عربی کا ہے سکول کا اسلام امریکہ کا ہے غوثیہ سکول جنو سنو بھائی آخری میں سٹ مارا کہ اے بھی ویکھو یہ یورپی اسلام ہے مغربی جس جیڑا کٹھا ہویا کھڑا ہے ایڈے کفر دے نال اے میرے ہاتھ وچ کتاب ہے تے ذرا اس نوں غور نال ویکھو اج پہلی وار تانوں اس تبلا دا کرا رہا ہوں آکسفورڈ کی لکھا ہوتا ہے مرو پڑھو میں کو جی تانوں آندا ہوں ڈرے دھڑے جھکے بیٹھے جے اونج ٹیٹ میٹ لائی رکھ دے جے تے ہن جناب جی ہن تانوں پتہ ہے ماتھے آکھے ہیں آکسفورڈ ہسٹری فار پاکستان ہن تاون کر ہن کفر دا رگڑا پٹنا ہے میں تے اللہ دے فضل نال اوندی نہیں آکسفورڈ ہسٹری فار میں جے کسے دسیا میں اوے تانوں دسنا پیا اے جناب جی یہ انگلش میڈیم سکولاں دی کتاب ہے اعلی تعلیم والیاں دی او لیول لکھے کھڑا چل ہاں او لیول لگی مطلب اعلی تعلیم اب ویکھو اے اعلی تعلیم اے وہی اسلام جے جڑا اس کفر نال کٹھا ہویا کھڑا ہے تے سکول اسلام یاد بھی ہے ماشاءاللہ اے پہلا مضمون ہے دنیا ابتدا میں پہلا مضمون دنیا ابتدا میں اے پہلا انسان جنے لنگور سی لنگور سیدھا ہویا ہے تے اے شکل چ پہلا انسان پھر ایتھے آیا ہے پھر ایتھوں اے اما حوا تے بابا آدم بنائے نے اے ساویاں پگاں والے کو کالیاں پگاں والے کو چٹیاں پگاں والے کو کیڑی والے کو سوتھنا کیویں دیاں پان والے کو جتیاں کیویں دیاں پان والے ہاں جی سکول کو پیراں دے کو خنزیراں دے کو مریداں دے کو لانتیاں دے اے جڑے انگلش میڈیم ہیں او سارے پڑھان دے پے سائنس کہتی ہے سائنس دان کہتے ہیں کہ پہلا انسان لنگور تھا لنگور سیدھا ہویا اس تو بندہ بنیا ہے ڈارون ہیگل اور اس دے نال دے سائنس دان کافر اے ہوئی آکھدے نے کہ انج بندہ بنیا پہلا ہاں جی انہاں لانتیاں نے وہ پھر انگریز آئیں دے دیتا ہے اے پھر سکولاں پڑھیندا ہے پیا ہن ایمان نال دسو اے ایڈی وڈی توہین نبیاں دی رسولاں دی ولیاں دی ہے تے سارے انساناں دی ایڈی وڈی توہین تے بدترین کفر کہ بابے آدم علیہ السلام نو اے پڑھاں تے دس اے دسنا لوکاں نو کہ اے پہلا بندہ لنگور سی تے لنگور تو انج ساری دنیا پیدا ہوئی اے تے پروفیسر جڑے ہیں او سارے لنگور دے پوتر ہیں میں حوالہ سامنے کڈی بیٹھا یار کوئی مائی دلال نو غلط کر کے آپ آن کے پڑھو پڑھ سکتا پڑھو نہ پروفیسر صحیح دس تے آندا ہے نا جدو آخنا پہ آپ جمے ہوں ایمان نال دسو اے یہ کفر کسے وابی کسے بریلوی کسے وابی کسے شیعہ کسے مرزائی ایڈا وڈا کفر نہیں کیتا ہونا جیڑا یعنی اپنے مذہب سمجھو اپنے مذہب دے دائرے وچ جدو کھلوتا ہونا لانتی ایڈا وڈا مذہب ایڈا وڈا کفر تے گستاخی نہیں کیتی ہونی لیکن میں پوچھنا وا اچھا میں پوچھنا وا کہ سکول وچ بریلوی بھی جاندے بریلوی بھی وچ وابی وچ شیعہ وچ ایویں سکول واحد چیز ہے جہدے نال سکھ متفق یہودی متفق ہندو متفق چوڑے متفق وہابی شیعہ مرزائی بریلوی سارے بلے پتہ نہیں اندے کول گدڑ سنگھی کیڑی نہ خدا واسطے ہک نہ رسول واسطے ہک ہر پاسے اختلاف مت مگر سکول سارے متفق کی وجہ ان دا مطلب یہ نکلیا کہ اے سارے کفران دا مرکز تے مجموعہ ہے ہاں تا کر کے ہر ایتھے راضی ہر کسے دا کفر تے بغیرتی پلیتی ایتھے لبدی ہن ایمان نال دسو اے او کی بچیا اس قوم دا جن کول پڑھن نبی لنگور سن تے لنگور دے پتر سن تے ساری نسل اگو بابا فرید تے شاہ مقیم تے سب لنگور دی نسل پیدا ہوئے پائے نا میں پوچھنا او کتے دا پتر کادی نماز پڑھن دیا ہے کادی مسیح تو دی وہ ہن ساری دیہڑی جے قرآن بھی پڑھاوے ہمارے سکول میں اسلامی تعلیم اور قرآن پاک حفظ کرایا جاتا ہے اور سکول بعد میں پڑھایا جاتا ہے پہلے قرآن مجید کی تعلیم ہوتی ہے اور میں پوچھنا اس کتے دے پتر تو اس لانتی کا بچہ جدو ادھروں نال پڑھا رہے ہیں نبیاں نو کہ وہ لنگور سن تے لنگور دے پتر سن تے خندیر دا بچہ قرآن مڑ کیوں کہ پڑھانا ہے ہاں جنہاں نو دین دا شوق ہے وہ بھی ہس جان تے کافر ہو جان بڑے پہنچے ہو اللہ دے فضل نال چشتی دی محنت پھل لے آندا ہے تے پھل لے آندا ہے تے اج انہاں نتیجہ ہن سجنا مینوں ایک آکھ دے چشتی سائنس دان تے پروفیسر بڑے سیانے ہوندے نے میں کہ جو سیانے نے تو لنگور دا پتر ہے جٹو اے او جٹو او تانوں ایک تانا مینا مار دے سکولی جٹ کھٹے درٹ پینڈو جنگلی ویسی ڈانگری انہوں نے پتا کوئی نہیں زندگی کیوں میں نواں لقب دتی جانا اساں وہ پیچھے تے بابے آدم نو اللہ دا نبی سمجھنے ہاں تے باقی اساں انسان عظیم سمجھنے ہاں تے انساناں دے سردار سمجھنے ہاں اللہ دے قرآن دے مطابق اساں سمجھنے ہاں رب دا خلیفہ ہے اللہ دا نبی ہے مسجود ملائکہ اللہ تعالیٰ انہوں نے پتلا تیار فرما کے جویں قرآن فرما ہے پتلا تیار فرما کے نفق تو فی ہے میری روحی اپنی اپنے خاص مقام عزت شرف والی روح مبارک پھوکیے ادھر تو ساڈا ہی عقیدہ ہے لیکن اینا ضرور ہے یہ جڑے تھانوں آندے نے پینڈو تے ڈانگری تسا انہوں نے ایک لقب دیا کرو لنگور دیو پترو ٹھیک ہے پھر ویکھو جو پرو آخ دن وہ آخ ڈانگری تو آخ لنگور جنہوں اللہ تعالی فرماوے جانور تو بدتر ہوئے انہوں نے چکل ہونے پر لنگور بھی اپنا پیو نہیں بٹایا لنگور آندا میرا پیو لنگور ہی انہیں بہنا کھلونا لنگور نال ہی وہ بندے نال نہیں بگے بھائی وہ بگے تسا جنگل وڑ جاؤ لنگور ویکھ کے تہانوں وٹے مارے گا انہیں اپنے پیو وٹے نہیں مارنے وہ لکھ لانت تعلیم تے شعور تے مقیم پبلک سکول تورے کتھے تے پہنچے کتھے آکھے ساڈا پیو لنگورے لنگورا دا نہیں ساڈا پیو تے لنگورے انسان نہیں پر آندے نے نانا ساڈا پیو میں نے کہندا میرا پتر ادب نہیں کرتا میں تے اوتری دا جڑا ساریاں دا پیو اے اونوں تے کافر لنگور سمجھی کھڑا ہے تے تینوں جُتیاں نہ پھیر سی لیکن سنو اے مت تسا آکھو کوئی سائنس نے تحقیق کی ہے کتے پہنچی سائنس تحقیق کرے تے ایویں لعنت لیندی ہے ہاں جی کافر دی عقل ایویں ہی جانا ہے ایویں ہی پہنچنا ہے تے ایویں ہی بھونکنا ہے تے میں گل دا اس گل دا اس بکواس دا توڑ اینج کر جاواں تے میں پوچھنا سائنس داناں تو تے پروفیسراں تو تے سکولیاں تو او مردودو ایک لنگور سدھا ہویا ہے تے بن گیا بندہ تے دوجے لنگور سدھے کیوں نہیں تو توجہ نہیں فرمائی میں پوچھنا ہن پروفیسراں دی ماں رو کی کھڑی ہے لنگور نو سدھا نے پیون دیندی اور سنو مت تساں آکھو ساڈے بال ادھر تے چلو نہیں جاندے انگلش میڈیم وچ اساں چلو دیسی جڑے سکول ہیں ساڈے ایتھوں جنہاں وچ اردو وی نال ہے تے ساڈے اوتھے جاندے کیا ویکھو میری کتاب برائے جماعت چاروں جڑی لعنت ادھر کھڑی ہے وہی لعنت ادھر کھڑی ہے تعلیم دین والا جو وہی کوئی ہے پچھوں اردو دی کتاب بنواوے تو وہی عربی دی سکول والی بنواوے تو وہی ہاں تو بنواویں تے کھاری ہوئی ہے ہماری آبادی چوتھی دی جماعت ہماری آبادی تھلے آلیندے پائے جے کہ اوہی فوٹو آج سے ہزاروں سال پہلے اس زمین پر اتو مضمون شروع پہ ہوندہ ہے اور تیتر بھی مضمونیں ہوئی ہیں میں اردو ترجمہ کرا کے رکھا ہویا ہے دنیا دیڑھ مشرقی افریقہ میں پہلے انسان دیڑھ لاکھ سال پہلے حقیقی لوگ مشرقی افریقہ میں ظاہر ہوئے اوہی تصویر اوہی مضمون چوتھی آلے بھی کافر ایدر ہون بریلوی مرد ہے او بریلوی ملا نبیاں نو لنگور پہ پڑھان دے نتے لانتی بھتر اپنا گھلی کھڑا دے لڑتا چشتی نارے وابی نو آندار گستاخ رسول لانتی ٹکڑیل ملا اور سورا ایڈی وڈی توہین تے وابی بھی نہیں کیتی تے وابی کتے کھڑا ہے دربار تے جانا شک چادر پاونی شک قربانی واسطے کٹا کونا حرام یا کٹے دیا پترا تینو فتوے کیڑے پہ لب دینا و لنگور دا پترا تینو اگلے ای بڑا ہی کھڑے نے پچھو ایتھے با بیوی بیچے کھارے بیچے ایدر فتوہ کسی نو نہیں دیتا معلوم ہویا اینا دی پیسے تے ٹکر دی لڑائی ہے یہ دین دی لڑائی ہوئے تے جیڑی جنگ چشتی کردہ ہے ایک کرن ایڈے وڈے کفر تعلیم اچ داخل ہوئے یہ حال جنگ پہ ہوندی ہے چادر حرام ہے چادر فرض ہے چادر دربار تے پاؤنی ہے چادر نہیں پاؤنی میں کیا اونتری دے ایدر چادر تے لڑنے پائے جے پیچھو دی جڑی چادر لوائی کھڑی ہے کہ او دی چادر تے بھی لڑائی کار چھڑو دربار پہ پاؤنی ہے دربار تو لونی ہے دربار پہ پاؤنی ہے دربار پہ لونی ہے دی لا لا کے ایتھے تک ڈولے کٹی پھر دیئے او در نا بریلوی آتا ہے پاؤنی ہے نا نا نا نا نا نا دعا کرو اللہ تعالی حضور دے غلاماں دا صدقہ سانو اے سکول علیہ اسلام تو بچاوے اپنے رسول علیہ السلام دس تاریخ نو انشاءاللہ العزیز حویلی لکھا روڈ دیپال پور تو اگے جسو کی دھون ہے جسو کی دھون پینڈے اتھے میرا جلسہ اسی 10 تاریخ نو مسجد کی جگہ کوئی چیز تعمیر کر سکتے ہیں مکان وغیرہ؟ مسجد کی جگہ تے کوئی شاید تعمیر نہیں ہو سکتی. اللہ مسلح اللہ سے مالک رہ جائے.